الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای خانم محترم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو متشکرم. تبریک عرض می‌کنم میلاد مسعود حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر و زن رو خدمت همه شما بزرگواران در خصوص خانم‌های حاضر در جلسه. خب اینکه بندن از الان تا چیزی به از آمان دارن ساعت خودم چکرم دارم یه چیز خیلی تایم زیادی حالا اینطور نیست بودید اون وضعیتتون نکنید. الان ساعتی تو سالن زدم 12:05 دارست از آن تا ساعت 8 شب 7-8 ساعت بیشتر وقتتون میبینم. خب خدمت شما عارض بشم یه مشکل دیگه هم داریم که ماسماسه که ویدو پروژکتور این لپتاپ من بس نیست و باید من یه سری فایل ها ریختم توی فلش اون که از بالا پخش بکنم دوستان خود کارمون سخت میکنم. ببینید بس در مورد حجاب توی کشور ما کار سختی، یعنی الان ببینید تو فرانسه رو صحبت کنم آسان تره چون یک جاهایی احساس کنم منطقی خوردن بین مردم رخت دارد و اصلا اصلا درست حسابی فکر نمی کنم. باور کنم رو بعضی رو بحث میکنم اینه مثلا ابتداییات و دوتا چارتاهای عقلانیت رو رعایت نمی کنم، همش مغلطه، همش سفسطه. یه بحث رو وارد میکنم شما جدی نمیگید دیگه، میخواید جوابش رو بدی یه های میروی بحث دیگه بابا جواب قبلی گرفتی مثلا خیلی برام عجیبه، یعنی اصلا مشخص اصلا نمیخواد جواب بگیره، یعنی همه جیر مخبوری زنگی بزنه به تو یا به توشی تو بایست توی وقتی بگیره و یعنی اصلا خیلی بده که جامعه به ایجه برسه خودش هم نفهمه چی میخواد بسی چی شد، یعنی به طرف میفهمه چی میخواد، یعنی خودش هم نمیفهمه چی میخواد، اون دیگه خیلی سخته. میشه تشنه و طلب آب، طرف تشنه است، خوابه به کسی نمیتونه بگه تشنه هم دیگه، بعد انتظار داره بیان بهش آبم بده و بیدار بشی اول بری کسی رو بگه آب برده بید سبسه درا بینازی بده من آب بده دیگه سخته. بعد مسئله حجاب اصلا مثل بقیه احکام دینی بهش نگاه نکنید، پیچیدگیش خیلی بیشتره. یعنی فکر نکنید ما الان در مورد مثلا فرض کنید یه فریضه داریم صحبت میکنیم مثلا مثل حج ها؟ به یک فریضه صحبت بکنیم مثلا جهاد، مثلا امر معروف نهی از منکر، نماز. نه اینو با هم درست در ذات یکی هم همشون از یک نور نشأت گرفتن، اما توی این ها من روی حجاب بحث و حساسیت هم بسیار بالاتر و جدیتر. اصلا من یه خواهش که از شما دارم تمام چیزی که تو ذهنتون همه ریزید بیرون و دورم نریزید، نگه دارید، فکر نکنید خواهم ازتون بگیرم اون داشته هاتون، نگه دارید عرایض بدن بشنوید بعد با اون داشته هاتون تطبیق بدید. ببینید دوست داشتید حرف منو بریزید بیرون، حرف منو بریزید. آزادید، عاقلید، بالغید، مختارید، خود شما رو مختار آفریده، قطعا قابلیت اینقدر اعتماد رو داشتید. خب وقتی آدم قرآن رو بررسی میکنه میبینه ماجرای حبوط انسان وقتی صورت میگیره خوب دقت کنید. حبوط یعنی برو بیرون از نعمات من، برو بیرون، برو روی محل بد آب و هوای زمین، توبه کن، امتحان بده، دوچار ابتلا شو دوباره برگرد. بنده اعتقاد دارم عصر توبه انسان شروع شده، یعنی ما الان تو زمانی داریم صحبت میکنیم که عصر توبه است، یعنی یه 30-40 سالیه که توبه و شریعت شد. یعنی بعضی از بین آدم هایی که مثلا توی جمعی توی سالانی که مثلا توبه پایین و بالا دوستان نشسته مثلا یک نفر بودن شوید آقا ما خون توبه کنم، بعد فعلا یه نفر، اما اولین نفر بوده به داخل داریم حرف میزنم، بعد از مثلا یه نیم ساعت دو سه نفر میان بلند میشن آروم آروم این همه گیر میشه بین بقیه. خب منتهای اولین اتفاقی 30-40 سالی هست افتاده، اون هم ما ایرانی ها رقمش زدیم توبه بشریت رو، اون رو بشر قبلش فقط داشت افسار گسیختگی میکرد. جالبه بدونید وقتی آدم آن ترک اولا رو کرد و به سمت اون شجره ممنوعه رفت، من با نگاه توراتی کار ندارم چون هم میتونم اثبات کنم نگاه توراتی و نگاه کتاب مقدس نگاه کاملا شیطانیه، یعنی شما خودتون برید کتاب تورات کتاب پیداش که هم مسیحی ها قبول دارن هم یهودی ها، بهتون بگم مسیحی ها عهد عتیق هم قبول دارن، باب سومش شما بخونید برید ببینید کی به نفع انسان کار کرد، شیطان یا خدا؟ خدا گفت این کارو نکن، شیطان گفت بکن، خدا داره دروغ میگه، هیچ بلایی هم سرت نمیاد. اون اتفاق هم افتاد. دیدن کی دروغ بوده؟ خدا. خدا چه میشه؟ یه خدا دروغ. خدا باید این از میوه درخت بخوره میمیری. شیطان گفت دروغ میگه نمیمیری. انسان هم رفت خورد دی چی؟ نبود. منطقا میگه مثلا همچین ماجرایی نبوده، دروغ میگن. اصلا درخت علمی در کار نبوده. اصلا تو قرآن شما بخونی اصلا درخت علمی نمیدید. تو تورات دو تا درخت داره، درخت علمی که شیطان بخوری بخورید، یکی دیگه هم درخت جاودانگی شجره خلد اینه که ما تو قرآن داریم. ادلکم میگه من شما راهنمایی کنم به شجره خلد، اینو تو قرآن داریم. منتها درخت اولیه رو خدا میگه من خودم به تو دادم. اصلا اصلا انسان علامه ما آفریدیم. و علم الانسان ما لم یعلم و علم الادم اسماء کلها. اصلا با آدم اینا رو یاد دادیم. دروغ میگه کجا شیطان بود؟ درخت در کار نبود. اون شجره خلدم نه الزاماً یک درختی باشه مثل درخت سیب، درخت گلابی، درخت هلون، اینا چی؟ نه، یک مثاله که اگر درخت میوه هم باشه به جای بر نمیخوره. اما مراد یه چیز دیگه است. مراد امر الهیه که خدا گفت این کارو نکن تو کردی. حالا یا میگفت مثلا این میوه نخور، یا میگفت فر مثلا دست به اون نزن، ها هر چیزی. خدا گفت این همه خوردن، همه یه دونه نخوردن، صاف رفت از بشه ها. الان شما نگاه نکن گناه ها خیلی زیاده، هنوز هم حرف سر یه چیزه، فقط یه چیز. اونم چی؟ خدا میگه که تو صراط مستقیم بیرون نرید. دیگه وقتی رفتی بیرون صراط مستقیم چند تا راه داریم؟ بی نهایت. پس دیگه یه دونه گناه نیست، بی نهایت گناه میتونه باشه. هنوز هم حرف خدا هم یه دونه است، میگه سمت این نروی، سمت این نروی، اصلا از صراط مستقیم نروی. اما چرا تو به حجاب داره اینجا عرض میکنه؟ اولین ترک اولایی که آدم و حوا کردن و هر دوتاشون رفتن مزه اون میوه، اون مزه اون درخت چشیدن، فذاقا چشیدن از اون، اولین بلایی که سر شما چه بود؟ خدا حجابشون ازشون گرفت. شروع حبوط انسان با گرفتن پوششه. دقت کنید، میگه زشتی هایشون آشکار شد، عورتشون آشکار شد. تورات میگه از اول لخت بودن، وقتی میوه رو خوردن تازه فهمیدن لختن. گرفتی چی شد؟ الان یه حیوان نمیفهمه لخته. حیوانات که پوشش که ندارن، لباس تنشو نمیکنن. اصلا فرق من و توی حیوان سر همینه که چی؟ من انسان به دنبال خودم، به دنبال پوشش میرم، میرم میبافم، میرم میسازم، ازش استفاده میکنم. اما حیوان به ذات عریان و باکی هم از عریان بودن خودش نداره. میگه وقتی میوه درخت رو خوردن، تورات اینجوری میگه، میگه وقتی میوه درخت رو خوردن یوهای فهمیدن لختن. این اینی که بلا تشبیه مثلا یه گوسفندی رو بهش عقل بدی و خجالت بکشه، بگه شلوار بیارید من خون کنم. نگاه تورات میگه، قرآن میگه نه که بفهمن، از اول فهمیده بودن، یوهای لخت شدن. خدا گفت شما لیاقت پوشش نداری. بذار از فرد جایی جا بگم پوشش. شما نیاقت این پوشش رو ندارید، بدید به من. تو دوست داری حیوانی زندگی بکنی، تو دوست داری حیوانی زندگی کنی، هرچه حبست کشید بری جلوش. من بهت گفتم بله این میوه هم حبس انگیزه مثل بقیه میوه ها، درسته؟ منتها جلو حبست بایست اگه عقل داری. یعنی اصلا مهمترین فصل تمایز انسان سر با حیوان سر همین که انسان جلو حواسشو چی؟ میگیره به خاطر یه سری عقلانیت ها، نه اینکه فقط سر بحث پوشش باشه، جاهای دیگه هم هستش. شو تو خیابون داری میری یه حواس میکنیم میرین یه فردی داری بزاری بکنی یه خوراکی میفروشی که نخلا بکن، پول نداری. اکثریت مردم نمیرن دزدی بکنن، جلو حواس خودشو چیکار میکنن؟ میگیرن به خاطر چی؟ به خاطر این مصلحت بالاتری، یا مصالح شرعیه یه گناه داره، یا چی؟ مصالح چی؟ قانونیه که میگه آقا منو میگیرم، نمیصرفه برم یه فلافل، یه مثلا یه فلافل اونجا بدوزم بهم بگیرم برای شیش ماه بچکنن از زندون، نمیصرفه. یه جا هست طرف مرض قند داره، رفته یه جا دعوتش کردن آقا انواع اقسام شیرینیار چیدن، بهش میگه بفهم، جلو خودشو میگیره. حواسش میگه بخور، اما جلو خودشو میگیره. آقا رژیم داره، گشنش ها نمیخوره. برای چی؟ به خاطر که اینجا یه عقلانیت به کار میندازه، میگه من به خاطر رسیدن به این هوس باید چند تا چیز دیگر بزنم زمین. نمیزنمشون زمین، من اینو میخوام. دعوا سر همین بود. خب اون میوه از خوردنیه، همین یه دونه رو نخور، این همه میوه خوردنیه. الانم به خدا قسم به همین سادگی، مثلا این همه نوشیدنی روی کره زمین، نوشیدنی مفید و شیرین و خوشمزه، میگه بابا همین عرق رو نخور که از غذا تلخ هم هست. میگه اینو نخور. میگه نه، همین رو بخور. بریم دقت کنید. حالا به زودی تو این سخنرانی خواهم داشت در مورد پروژه آندلوسیزه کردن ایران، تو شاید رو با ترتیب بعدی باشه، توی اونجا اصلا مضرات علمی اینا رو هم میام براتون میگم که چطور الان توی اروپا دارن تبلیغ میکنن آقا نخورید، آقا نرید بنویسن، بچه‌هاتون رو تربیت کنید، مشروبات استفاده کنید، مشروبات تربیت، این آسیب‌ها رو به بدن داره، چون دنبال بدنشه دیگه. مصلحت فقط این مصلحت دنیوی روی زمین داره می‌بینه. مگه حتی اونجوری هم بخواد فکر کنی، حتی همونجوری هم بخواد فکر کنی، بعد بزنش کنه. این همه نوشیدنی صاف دست می‌ذاره رو همون جناب بخور می می‌کنه. و این سرتر بودن بشر نشون میده. بشر یه جایی میرسه که اصلا برای خدا وقار هم قائل نیست. خدا میگه مالکم لا تبغون الله وقارا. چی شده شما دیگه به کجا رسیدید؟ دیگه من خدا یک وقارم دیگه قائل نیستید؟ چه قیاس هایی دارید میکنید؟ چه مثال هایی که دارید میزنید؟ چه بحث هایی در مورد خدا دارید میکنید؟ نحنو خلقناکم فلا لا تصدقون. بابا من خلقت کردم، حالا کارت به اینجا رسیده، منو تصدیقم نمیکنی؟ این مادری که بچه‌ش به دنیا آورده میگه بابا من تو رو به دنیا آوردم، کارت به اینجا رسیده که منو انکار میکنی، میگه مادرم نیست. نحنو خلقناکم فلا لا تصدقون. کارت به کجا رسیده شما؟ و توی که دور میشی ماجرای پوشش، به این فکر بکنیم که چرا قبل از حبوط خدا میگه ما ست رو ازشون گرفتیم. اینا دیگه لیاقت پوشش نداشتن، اینا دوست داشتن حیوانی زندگی کنن. گفت برید قاطی حیوان رو زندگی کنید. چرا وقتی خدا شیعه و سنی سند داریم با سند قوی و صحیح، زنان پیامبر مثل عایشه نقل کردن در منابع اهل سنت، شیعه بکنم، بابا وقتی خدا میخواست پنج تن رو جدا بکنه داستان چی بود؟ اهل کسا، اهل قبا. چرا میگیم پنج تا برن زیر یه پوشش؟ چرا برن زیر یه عبا؟ نمیشد پنج تایی که اون گوشه بشینن، پنج تایی که دور فلان ستون مثلا مسجد النبی بشینن، پنج تایی که مثلا توی در آن واحد مثلا پیامبر میگه همه تون از خونه برید بیرون، همین پنج تایی که ما توی خونه هستیم. چرا توی روز مباهله حضرت به سلمان دستور میدین عبای منو بگی برو روی شاخه درخت، به شاخه درخت از زیر ببرن یا بین شاخه ها بنوز یه سایه درست بکنه، بعد هیچ کس هم اجازه نمیده بیاد، به سلمان میگه زیرم جارو بزن. یه دیگه برمرگ اینم چی بوده؟ چوبی برداشت میکنه اونجا رو جارو زدن، پرتمیز کردن، بعد پیامبر و امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین علیه السلام میرن اونجا میشینن. چرا وقتی میخواد مثال بزنه میاد زیر کسا تعریف میکنه، زیر پوشش؟ اینو نکته درش نهفته است. خود کسور به معنی پوشاندن تو قرآن پنج بار تکرار شده. حضرت آدم از زیر چه پوششی میاد بیرون که زشتش آشکار میشه؟ برای اینکه زشتش آشکار نشه زیر کدام پوشش برداره؟ برای اینکه زندگی حیوانی نباشه زیر کدام پوشش برداره؟ یه دین رو بذاریم کنار، کلا دین رو گذاشتیم کنار، تموش، دینی نداریم. مثلا چطور شما برای داشته های فرهنگی و باستانی و سنتی بشریت ارزش قائلید؟ میرید میگردید آقا فلان کاسه نمیدونم فلان سال کجا پیدا شده، بریم بررسی کنیم اینا چجوری زندگی میکردن، به چی رسیده بودن، چی کار میکردن فلان. بشریتی که مثلا فرض میکنید آقا بشر ناندرتالی که گفتم دین رو میذارم کنار، بشر ناندرتالی که مثلا لخ میچرخیده، آرام آرام به جای رسیده که تو هر دین و هر مذهب و هر مسلکی که بوده کارش به جای رسیده که بوده چی شده؟ به سمت چی اومده؟ پوشش اومده. چه تو چین بوده، چه توی اروپا بوده، چه توی بین‌النهرین بوده، چه توی ایران بوده، چه توی مصر بوده، به سمت پوشش اومده. از قضا میخوای قبایل بدوی و عقب مانده آفریقا و آمریکای جنوبی را نشان بدهید، قبایلی هستن که پوشش درست حسابی ندارن، لختن. هنوز هم هستن، معدود قبایلی هستن در آمریکای جنوبی زندگی میکنن، در آفریقا زندگی میکنن، هیچ دینی هم ندارن. که وقتی با هلیکوپتر رفتم به اینا قضا چیزی برسه، مثلا خواستم با این ارتباط بگیرم، با نیزه پرتاب میکنم سمت هلیکوپتر. عکسش هم تو اینترنت هست. خب یعنی یکی این شبکه‌های اروپایی گزارش اینا بوهای قبیله پیدا کرده میشه. و چقدر جالب، اونی که پر از خرافات، اونی که پر از جهل، اونی که اون قومی که پر از خریته، دقیقاً پوشش فاصله داره. و تو تغییرش می‌کنی، تو تمسخرش می‌کنی. اما یه اتفاق افتاد. بشری که احساس می‌کنه به عقلانیت رسیده، دقت کنید. بشر متمدن امروزی به یک بار پوشش می‌ذاره که بود. و می‌بینیم چقدر جالب ماجرایی که تو قرآن تشریح شده. یک داستان جالبه که علاوه بر اینکه ما اعتقاد داریم اتفاق افتاده بوده، کمون که یک حالت استعاری و مثالی داره برای کل آدم و برای کل فرزندان حضرت آدم. که چی؟ که شیش دون باش. شروع عبود بشریت اونجاییست که پوشش رو بذاره کنار. اول پوشش رو گذاشت کنار، گفت قاله به تو، حالا برید به اینجور. اولین صحبت اینه که پوشش اینا کنار رفت، مرحله بعد این چهار اینجا بده بیرم. این بحث پوشش که بحث رو فیلم کنم فقط نمیده زن مطرح، نه خصف اینطور نیست. در مورد مردم مطرحه. در مورد انسان داریم صحبت میکنم، نه الزاماً زن و مرد. من برای همین گفتم اگه اجازه بدید دیگه از من به جای لفظ پوشش، حجاب از پوشش استفاده کنم. زن این طور به شما میگه بهتره. انسان متمدن امروزی دوست دارد خودش را شبیه حیوان کنه و به سمت برهنگی برود، با وجود اینکه از قوه عقل، علم و اختیار بهره‌منده، میتونه به سمتش بره. این اون اتفاق نادره و بعد توبه بشریت صورت میگیره. وقتی بشریت توبه کرد به سمت بازگشت رفت، جالب اونجا هم حضرت آدم وقتی میخواد توبه کنه به کی سوگند میده خدا رو؟ به هم پنجتا. سوره طلب بقره آیه 137 دیگه، فتلقا آدم ربی کلمات، اون پنجتا کلمه رو گفت و اهل سنت هم نقل کرده در منابع صحیحشون، نورال منصور جلال الدین سیوطی، کنز العلوم متبیع هندی، مستدرک حاکم نیشابوری داریم. برید در مورد همین آیه زیرش بحث شده که آره نام اون پنجتا رو بگو من دوباره من برگردم زیر اون عبا. درسته جز اون پنجتا کسی رو زیر عبا نمید، اما میخوام از اون بهره‌وری، از اون پوشش داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی توی انسان به اون مرحله برسی بفهمی که یک جا در مقابل خواست هوس و لذت ذاتی و لذت غریزی تو چیزی تحت عنوان عقل که میگوید نکن. تا کجا میخوایی پیش بری؟ ازدواج با محارم در عموم ادیان حرام است. در ادیان ابراهیمی که 100% چی دارن؟ زمینی سازها هم حرام. برای چی؟ برای که این بشر میبینه بابا درسته، شاید مثلا غریزش هم یه همچین چیزی رو بهش حکم بکنه، مثلا حتی غریزه، اما یه برخلاف هم عقل هم فطرت، اصلا بسیار بد این رو میبینه و بسیار بد این رو میدونه. یه جای حتی بعض از حیوانات هم این رو دیگه غریزه خدا در وجودش رو داشته. متعز قرن 17-18 به بعد بشریت که سردمدار مدرنیته هم در دست او بود در منطقه اروپا، گفت من میخوام پوشش آرمان بذار کرد. و اینم به شما بگم، این خواست اجتماعی مردم نبود، مطلقا اشتباه نکنید، بلکه محرک داشت. همونطور که اونجا شیطون بهش گفت برو به این سمت، برو به این سمت، اینجا محرک داشت. اولین کسانی که فیلم سینمایی ساختن و در اون فیلم سینمایی صحنه مستحجن بود، یهودیان اروپا بودن. یه چیز مستند طور سر شده است. جزء اولین جاها و کسانی که بر روی صحنه تئاتر قلبهای رو شکستن، روابط جنسی روی صحنه تئاتر کشیدن، آوردن گروهایی بودن که مربوط بودن به لژهای فراماسونی بودن. از اینا درخواست می‌شد گفتن قبح همچین کار رو بره بشینید. الان اتفاقی که تو کشور ما داره میفته عزیز دل من، این قبح شکنیه، میگه قبح برو بشکن. من چند وقت گفتم الان که الان نیست که میگه این الان داره میگه. اول همین سخنرانی به عنوان حجاب کردم دو سال پیش بود، دو جلسه صحبت کردیم، به غیر از اون از غربترش هم میگفتن آبا بهایی اومد دفتر شیعه شده رو به ما میگفتن توی ماشین حتما رو سر که بنداز، حتما تو ماشین، تو خیابون هم میری بنداز تا اونقدر برو که دیگه یکی رو گیر بده. میدید رو سرش میگفتن ای 500 رو نامید. این قبح شکنیه یعنی چیز عادی سازی صورت بگیره. آقا نکته بدی هم که این وسط وجود داره اینه که دو طرف این جریانی که در مورد پوشش درگیرن، یعنی مردان و زنان، مردان و زنان درک یکسانی از مقوله پوشش ندارن. یعنی اون زنی که پوشش مناسب نداره یک نوع درک از این جریان داره، مستقیما در واقع متفاوت اگر مفهوم من یکی باشه، اون مرده یک درک دیگه ای داره. بسیاری از این جوان ها میان پیش ما دفترمون نمیگه جوانه به روز امروزی هم هست به من صحبت میکنن و میگن میگن آقا ما تو خیابون تحریک جنسی میشه تو خیابون رو بگیم روک داره حرفشو میزنه اما اینو نمیتونه بیاد علنی خیلی واضح بگه. چرا؟ چون ماهی تحقیرشه. میگه من بعض از تیپ ها رو میبینم تحریک جنسی میشم، چشم قفل میکنه نمیتونم بردم چشم، میخوام نگاه کنم. این دقیقا متاسفانه یک پازلی تو وجود زن داره که اون برای خوشاینده. چرا؟ چون زن دوست داره مد نظر مورد توجه باشه. اینو خودت تو ذات زن آفریده، دوست داره بهش توجه بشه. شما به خاطر همین کوچکترین تیکه به زیبایی زن رو بندازید شاید الکی بخندن اما در باطن قطعا ناراحت بشن. حالا یکی مثلا بیاد به ما مردم بگه مثلا چه دماغ بده، هم دیگه هره می کنم تمام شده خودمون میان گیر میده به دماغ این چیه خدای مثلا. خب اما شما با یه خانمی همچین شوخی رو بکنی مثلا آره تو برو دماغ خودتو بگو مثلا اینجوری نیست فکر کنید من. به پایدش مثلا نگاه میکنه میگه مثلا بعد 20 دقیقه هم پیشون مثلا اینجا اینه براش مهمه که در مورد زیباییش چطور قضاوت شد. چرا؟ چون داشته او از آفرینش خیلی داشته ها داره. یکیش اینه که او جذبه داشته باشه زیر دست و پای مرد لر نشه. چرا؟ چون قدرت دست مرد. اصلا بحثم دینی نیست. میزنم که این بحث این تیکه چون یک حکومت که حکومت دینی نباشه، فضای دین حاکم نباشه، یک فضایی میشه که بعد یه چیز دیگه حاکم باشه. ما از پشانده شما بگید بذارید خدمت شما عرض بکنم مردم سالاری و برای هفتی کار بزید آقا نه رأی مردم و قانونی که مردم به تصمیم رسوندن توی مرحله رو به شما میگم جریانی که پوشش کنار زده بشه از همه بیشتر به نفع کیه؟ مرد است. زنا با هم مسابقه میدن لخ بشن که مرد کف کنه. دوستان سر اینه دیگه. به خاطر همین هم خوبه بدونید کسی که پوهن برخی از جریانات فمینیستی رو داده و ازش داره حمایت میکنه مردان. میگه بیا آقا تو هم بیا تو جامعه، برش تو بیا تو جامعه، بیا تو محل کارم، بیا توی دفترم، تو باید بلندشی بیای اینجا، برای من سخت باشم بیام اونجا. آره؟ میگه به زمان گفتیم کار خونه نکنید، تو کارخونه کار کنید. گرفتی چی شد؟ یه کار رو گفتیم نکنی بیا این کار انجام بده. اینا دورانت میگه، من که نمیدونم دورانت میگه. یه حالا اینکه از این اندیشمندان غربی اسمش یادم رفت، غرب اینجای مطلب ما به تأخیر انداختم اسمو یادم میاد یادم نمیاد. میگو خیلی از این کسایی که جریانات فمینیستی تو اروپا راه انداختن مثل کسایی بودن که جز کسایی بودن که تا حالا یک بارم کسی برای مهمانی های مختلف دعوتشون نکرد. یعنی مهمان با تحقیر بود، فکر میکرد این حقیر شدنش زیره من برم این جریان را بزنم، من سر و صداهایی بکنم دونتا. این هم میدید بررسی هم میکنید، ببینید دو سه تا طلاق داشتن باشون برخوردهای خیلی بد شده. بابا بله یک نگاه میتونه این باشه که اون زن یک نگاه جنسی بهش باشه. ببین گفتم نگاه دینی میذارم کنار، خوب دقت کنید، نگاه دینی میذارم کنار، یک نگاه جنسی بهش بشه. چرا این همه وسیله برای ارضای انسان ها هست، چشمش بشه آدم آب بخوره، موجودی هم باشه عنوان بشه به اسم زن برای ارضای میل جنسی. یک سوال من میپرسم، چرا در اروپای متمدن توی رابطه جنسی مرد رو زن خوب بده؟ مگه هر دو تا بهره‌مندی ندارن از این رابطه جنسی؟ مگه فقط زن بهره‌مند مرد بهره‌مندی داره که مرد باید خوب بده؟ چرا تو اروپا شان این باید خوب بده؟ چرا به اینو فکر نمی کنه؟ آقا طرف برعکس این روانشناسا حالا نمیدونم چجوری اینو فهمیدن، اینو خبر ندارم. اونا میگن توی رابطه جنسی بهره‌وری زن از مرد چیه؟ بیشتر هم هست. یعنی زن لذت بیشتری میبره از رابطه جنسی. چرا مرد باید پول بده؟ چرا مرد میره توی کاباره ها، تو کازینو ها، تو نایت کلاب ها، بره توی کلاب ها بره بشینه اونجا مثلا پول بده، زن بیاد براش برقصن مدل مختلف یکی رو انتخاب کنه بعد این پول بده. برای چی این داره پول میده؟ چرا به این دقت نمی‌کنه؟ خیلی واضحه. برای اینکه او وسیله دفع ارضاییه. همینجوری که میره آب معدنی میخره، همینجوری که پول بیلی که سینما میده برای ارضای مثلا خدمت شما، مثلا حسی مثلا در خودش به وجود آورده، نیازی در خودش به وجود آورده، تقریبا که آدرنالین تو خونه ترشح میشه کنه هیجان داشته باشن، میره شهر بازی، میره رنجر سوار میشه، نمیدونم خاطر پیلان سوار میشه و کشتی سوا و نمیدونم چی چی بره بالا بیاد پایین، جیغ داد یه خورده بترسید، نیاز مثلا یه خورده به ترسیدن داره و خاطر آدرنالین خونش بره بالا، میره پول میده، میره پاش میره این چی چی این بالا میپره و کشت به پاشو میبندن جامپینگ چی چی چاله فضایی هم از راست آن برین هم مثال بزن. شما بابت تک تک اینها باید پول بدید، تک تک اینها باید برید پول بدید. یکی دیگه هم نیست، این میخواد ارضای جنسی بشه، این هم این پول میده. دقت کنید صحبت هم ایران نیست که مسلمونه، اصلا صحبت هم ایران نیستش که مثلا به لحاظ اقتصادی مردها خیلی اصلا عامل اقتصادی مردها بیشتر ندارم، در مورد اروپا صحبت میکنم. توی اروپا تو هم تو لاس وگاس بابا، تو سین سیتی شهر گناه که مجوز داری اصلا راحت میشه این کار انجام داد، قانونی هم هست، اینه که باید بره بزنه پول بده، در حالی که زن هم برابر جنسی داره. خود زن حالیش نیستش که فکر میکنه داره ضربه بازی در نه، خودشون مثلا حالیش نیستش که داشته برابر ازش میشه. چقدر زیبایی داری؟ 5 سال 10 سال افت میکنی، جدیداش میرسن از رو. تو هنرپیشه های زن سوفیا لوره تموم شد رفت، جدیداش اومدن، اینا هم تموم شده رفت، تو راه هم دارن میان. 5 سال 6 سال یکی رو روی در واقع نمودار مثلا شما فرض کنید مد توجه بودن از سمت آقایان برای لذت بردن و مد توجه بودن از سمت خانم ها برای چی؟ برای شبیه شدن به او، این مد توجه بعد افول میکنه میاد تموم شده رفت. اما یه هنرمند تو چه مد توجه؟ یک مرجع تقدیر تا کی مد توجهه؟ صحبت سر اینه، تا موقعی که شما کارایی داشته باشی مردم به شما توجه میکنند. اگر فوتبالیستی بودی که خیلی خوب گل میزدی مد توجهی، گل زنید خراب بشه به درد نخوره خود همین ملت به فوش میدن، دو تا توپ خراب کنی خود همین ملت بهت فوش میدن، میمیری هیچکی به خبرت نمیکنه، برنامه نبری به نهای فلانی هم جگر فکرسو مردم. چرا؟ چون کارایی تموم شد دیگه نمیتونی گل بزنی، تو کارایی برای ما فقط گل زدن بود، باید خودش نگه داره تو بدنه. مثل این سریال طنز پژمانی که نشون میداد خیلی نکات جالبی داشت، اون باید بتونه، خب پیر شده بود دیگه نمیتونه با دو اونجا بونا بیاد بره تو عکس مربیگری بگی من کارایی مربیگری دارم، برای من پروینم اون موقع گل میزدم الان مربیم، درست شد؟ من حجازی هم موقع خوب گلر بودم توپ میگرفتم الان مربیم. آره یه ورزشگاه میتونه پر بشه برات از اون رفتنت، اما خیلی هم هستن میمیرن یه 20 سال. چرا؟ چون کاراییشون تموم شده. خب یه کسی که تعریف خودش رو کارایی جنسی گذاشته تا کی این کارایی داره؟ تا موقعی که مد توجه باشه، خیلی واضحه، تا اون موقعی که تو توی چشمی آی، تو توی چشمی میخونه، تموم شدی رو میری سراغ یکی دیگه. ولو همسرت باشه، ولو شریک زندگیت باشه. الان یه آقایی که مثلا 70 سال 80 سال سن داره، وضعش خوبه، میره یه دختر 20 ساله میگیره، نمیره با یه پیرزن 60 سال ازدواج کنه، با یه پیرزن 70 سال ازدواج کنه. که چون پول داره، چون قدرت داره. بفهمید، زن این نبود که فقط وسیله ارضای جنسی باشه، که خدا این ویژگی رو در اون گذاشت که من ببین، در اون این ویژگی رو گذاشت که محل توجه بشه، منتها براش سیکلهایی رو تعریف کرد که اونا رو طرفدار. این ابعاد کاملا پوشیده است. دقیقاً اون جاهایی که مثلا ببینید یک در وجود او یک چیزی نهان شده و قرار خودش رو بروز بده، اون کامل از بین رفته. نمیشه خودش بروز بده، چون اصلا شرایطش از بین رفته. شما میبینید یک دانه گیاهی 12 سال در برخی مناطق قطبی لای برف رو روش نمیکنه. 12 سال بعد 12 سال تو دوره‌های زمین شناسی که یه خورده اون منطقه هواش گرم‌تر میشه، برف آب میشه، به زمین میرسه، اون رشد میکنه. 12 سال نهان شده، شرایطش فراهم نشده، رشد نکرده. یک سری استعدادهای اساسی وجود زن داره که هیچ وقت دیده نمیشه تو این شرایط. شرایط هم داره به این سمت میره که هر روز برف روی اون استعدادها بیشتر بشه. هیچگاه این رشد نکنه. الان تو جریانات افراطی و رادیکال فمینیستی اصلا صحبت از این نیست، دارن بحث میکنن، میگن بین مرد و زن چرا زادن کار ما باشه. خیلی جالبه. یعنی ببین چه فرصتی داره ازش میگیره. اون یه ببینید فرصت مادر شدن رو داره از اون میگیره. کار آسونیه، بسیار سخته بچه بزرگ کرد، اما او فرصت خالق شدن رو داره ازش میگیره. این بچه های خدمت شما عرض کنم، خانم هایی که مثلا مادر میشن، یه بچه 2-3 ساله داره، برو بهش بگو که من بچه تو بگیرم دوباره برگرد بگذاشتم، قبول نمیکنه. میگه من یک شخصیت بیدم، من یک شعن جدید بده کنم، یک نقش جدید بده کنم. ببینید اشتباه نکنید، بعضی موقع ها انسان ها نیاز به این دارن که کسی را دوست داشته باشن، و بعضی موقع ها نیاز به این دارن کسی اونها را دوست داشته باشه. شما میدین نیازها کامل برطرف نمیشه، و اون دوست داشتن صرف مسئله جنسی بگید نباشه. در یک رابطه جنسی که بین یک مرد و زن شکل میگیره، پس از اتمام رابطه جنسی یک سردی بین طرف حاکم میشه. عموم روانشناسان در مورد این بحث کرده، علل خصوص بر وجود مرد، تا جایی که برخی حتی در مسئله های اندامان کوچه بازاری من نمیگم که حتی بیزار میشه طرف مقابلش. اینجا شما میبینید تو احادیثی که اهل بیت آوردن چی میگه؟ میگه شما فکر نکنید مثل یک رابطه جنسی، مثل یک کوه رفتنه که برید خود تا قله کوه رو تو دامنه بلش بکنید. پس از رابطه جنسی تو باید او رو نوازش بکنید، بفهمه تو او رو برای رابطه جنسی نمیخواستی. جالب برعکس اونجاست که محبت تثبیت میشه. اما زنی که برای فحشا به تاراج برده میشه، دقیقا کاراییش تا لحظه اورگاسمه، و دقیقا کاراییش تو اوج تا رسیدن به اوج رابطه جنسی، پس از اون هیچ کارایی برای اون تعریف نشد. پول پرت میکنه تو صورتش، پا میشه. همین گروه متالیکا که اینمش فوش میدن، اینا نه یه آهنگی داشتن خیلی معروف شد اون موقع، ماجرای یه دختر بچه و مادرش بود که مادر فاحشه بود، یه دختر بچه هم داشت، این از صبح بلند میشد میرفت تو خیابون یک روز زندگی اینو نشون میداد. بعد نشون میداد که آقا مثلا میره میچرخه که مال خیابون یه نفر بدون سوار بکنه چه وضعی و فلان. حالا آخرش اینجوری بود که مثلا این مرد این یه پول حالا دلار واحد پول خودش رو مچاله می‌کنه پرت می‌کنه تو صورت این. بعد نشون میده این بچه کوچیک 3 ساله روبره میز توالت میزه آرایش نشسته، این صبح مادرش که نشست اول آرایش کرد بره بیرون، نشسته اینم ماتیکو برداشت، رژ لبو برداشت، شروع کنه مالیدن به لباش. میخواد بگه اینم دقیقاً میخواد هم. بعد این میاد اعتراض میکنه، میگه ما به کجا داریم میریم؟ ما به کجا داریم میریم؟ او اونجا اعتراض میکنه. یعنی راهی که او رفته 100 سال هم از من تو جلوتره، 100 سال یا حداقل 50 سال جلوتره، داره میگه برو بس نیا، به گاز داره میره. آدم یادمون کلاه قرمز پسرخاله شما یکیش میفته، اون فیلمش که ساختن یه جا داشت رفت آموزش رانندگی، داشتن به دیگه این دیواره با چه سرعتی داره با نزدیک میشه، داشت میرفت تو دیوار و دیوار داره به سمت من. بعضی در حد هم کلاه قرمزی هم نمیفهمن. خب اینو نتیجه آقا کارای زن چیه؟ تموم شد. یک زن بشه بر خودش کارای خودش رو خرج من فقط دوست دارم مد نظر تا کی باشه. پیر شدی پوستو میکشم، من پیر نشدم، من جوونم، از سنم از من نپرس. دواس اینه دیگه، گرفتی چی شد؟ پوستمو صاف میکنم، رنگ روی لبام رفته قرمزش میکنم، من پیر نشدم، هنوز به من توجه جنسی کنید. اما آیا یک نقش مادر و من یک نقش مادر، پیر زنم که میشه، مادر بزرگ هم که میشه، نباهاش میدونم دست و پاشو نمیزن، چون تو کارهای اینجا برعکس توی رابطه مادر فرزندی اصلا جایگاهی نداره. مسائل جنسی عشق میبرزه به مادر، به وجود نازنین مادر، که هیچ وقت هیچ کسی ولو پدر هم نمیتونه جلو پاشو بذاره. الیاذ بالله عبارتی که استفاده میکنیم، خدای روی زمین. آزر مثلا داره میگن بچه از مادر یتیم میشه نه از پدر. این نکته است اینجا دیگه. او 100 سالش بشه، ما مادر بزرگ مادری رو فوت شد 21 نوه داشت، ایشون 7-8 سال آخر عمرش آلزایمر داشت. وقتی از دنیا رفت یه جوری این نوه‌هاش و بچه‌هاش براش گریه میکرد، هر کم دلت کنید یه جوانی 18 ساله مانده خدا شد. برای چی؟ برای که اصلا ببین آلزایمر داشت، میفهمید یعنی چی؟ یعنی متوجه نبود، نمیشناخت خیلی رو، اسپارو فرقاتی میگفت. اما چه اتفاقی این وسط میفته که او تا حتی زب... ببینید ما ببخشید بخوام افساسه بزن، یه طرف دیوانه است، جداش میکنیم، هیچ کدام اجازه ندینا برم خانه سالانه. دوره این بچهاش میرفتن نگهش میداشتن، گفتن کجا؟ مادرمونه، میفهمید ما این دستا رو میشنسیم. خب این اون این کجا اون کجا میخواد تا کی بهره بره؟ حالا یک جوونی به بلوغ میرسه، برخی از داشته هاشو نمیشناسه، برخی از داشته هاشو میشناسه. مثلا آقایی رو بسر مرد به ذات، زنی که بیشتر کمتر بهش توجه کنه بیشتر بهش جلوه میکنه. اینو مسئله روانشناختی اینو به ذات اگه چهار تا دختری رو دارن پیچ پیچ میکنن، یکی ای برگه ستا میخنده و یه قولی پالس میدن، اون یکی توجه میکنه اون بیشتر جلوه توجه میکنه بشه. مرد اگر بر وجود زنی تسلط پیدا بکنه به بعدی فکر میکنه. یعنی اگر اجازه بدی طرف مقابل وجودت رو فتح کنه، یعنی چی؟ وجودت رو فتح کردن نه الزاماً بله وقتی شأن خودت تعریف کنی من کارهای من فقط جنسی، خب هر بار فتح میشه. آقا هم میفته سراغ چی؟ بگید تنوع طلبی، به صدها نفر دیگه فکر میکنه، چشش هم هرزه میشه، تو خیابون مدل‌های جنسی رو داره میگرده به دکان. به خدا قسم اینا کسایی که اومدن شما گفتن یه خورده من بذار بی پرده صحبت می‌کنم، تو پاکت بگم اما مسئله بی پرده تر بگم. طرف میگفتش که من رو مخم الان با یه نفر رابطه جنسی داشته باشم که چشمش این رنگی باشه، تموم شد رفته. این الان مثل کسی که میگه من یه مد یه به دوستی ده... گفت میخوام برم ماشین بخرم، گفتش قیمت گفت و فلان چیزا، گفت خب تو با این پول تو بری پژو بخر. برای چیز جالبه گفت، گفت از داش جلو داشبورد پژو دیگه خسته شدم. کار جدا داشت برد این پژو شیکش دیگه من خسته شدم، بله ماشین دیگه بخرم، دیگه خسته شدم از این نوع قیافه، از این نوع تیپ، از این قد و قواره. یعنی چی؟ یعنی کارهایی فقط فقط رابطه جنسی. کسی که با عنوان دوست دختر خودش رو تعریف میکنه برای یه پسری، خب این یکی از اون دوست دخترها میتونه باشه، به ده ها مورد دیگه پسر فکر میکنه. نگید نیست دیگه، تو رو خدا دروغ قرار نیست بگیم، باز صادق باشیم. این جمعیست که هم آقایون نشستن توش هم خانمان نشستن. پاشید بزنید تو دهن من بگید این حرف حرف تو صحیح نیست، اینجوری نیست. البته یک هستن اقلیتی که فلان، من دارم یه چیز عمومیت میام اول از من دین رو گذاشتم کنار. اگر با فرد من اگه دین باشه که امام حسن فرمود دختر که به کسی بده که دین ایمون داشته باشه. برای چی؟ برای که اگر دوستش داشت که هیچی دوستش نداشته باشه بدونید این آدم چون ایمان داره چون تقوا داره نمیخواد این آدم بشکنه. اگر الان برای چی خیلی از این روابط زناشویی داره طلاق کشیده میشه؟ چون مبنای تعریف طرفین چیزهایی شده که سریع سهمون رسوله، سریع سهمون رسوله، تموم شد رفت. اون به رابطه جنسیش فکر میکنه، میرسه اونم میگه تازه کلش کار رفت، میگه چه بد اخلاقی. به خدا قبلا چی میگه؟ خب با شیخ امی و یوسن اگه رجوع بکنیم دوباره به داشته های خودمون، خوب میتونیم اینا آنالیز بکنیم. میگه دوست داشتن یه چیز آدم چرا کور میکنه؟ طرف ببخشید مثل سگ پاچه میگیره، این میگه عجب ابهتی. طرف بددله، بددله خیلی بدها، بددله میگه عجب غیرتی. حالا بعد ازدواج، بعد عادی شدن، همه اینا میگه اوه اوه طرف با یه من اصلا نمیشه خورد. اینا پیش میاد دقیقا وقتی شما رجوع میکنی، یعنی عینک تو عوض میکنی، رجوع میکنی، میبینی آقا بهترین قوانین تا جایی که اگه کسی قرار باشه روزی اعتراض بکنه مردست باید اعتراض بکنه، تو اسمم برای زن گذاشته شده. چون اصلا شأن اقتصادی برای زن در نظر نگرفت اسلام. اصلا میگه تو نگاه مالی نباید باشه، اما با این وجود چشم من مالیت هم تضمین میکنم. بین یه مثال من برای شما بزنم، چون توی راه هم داشتیم یه بحث از نوع دیگه در مورد همین بحث شد، من شاید مثال خوبی باشه. خوب دقت بکنید، اسلام میگه کسی رو کشتی میتونن چیکار کنن؟ قتل عمد بود، میتونن چیکار کنن؟ بکشنت. غلط کردی کشتی، عمدی کشتی. اما اگر سهواً کشتی، گرفتی شما سهواً، چون به اون خانواده ضربه اقتصادی زدی، بیا چیکار کن؟ یه پولی به اینا بده. پدر این خانواده رو کشتی، نوناور این خانواده چی شد؟ از بین رفت. اینا دچار فقر میشن، فقر فساد میاره به خودش. امیر مومنان فرمود از این خونه، از این پنجره فقر میاد، از اون پنجره ایمان میره بیرون. نه به مردم بگید گشنه باشید و ایمانتان را نگه دارید، نه خیر. مردم شیرین عدالت اسلامی رو در قالب رسیدن به نیازهای روزمره زندگیشون ببینن. خوب دقت کن آقا، چرا دیای زن تو اسلام نصف مرد؟ مثال برای چی؟ برای که اصلا زن شأن اقتصادی نداره تو خونه. یه خانواده رو مرد رو بزنی بکشی، اصلا صحبت سر نیست که هر کی بکشه چوب بدی که اصلا. اگه عمدی کشته باشی باید جون تو بدی، بی خود کرده باشی. حالا سهم ما نمیدونستم پرید وسط خیابون ماشین زد بهش، تقصیر او بود اصلا. قوانین ما میگه تو مقصری، اون پرید به خدا وسط خیابون. آقا حواسم نبود، به خدا فقط نمیدونستم. میاد چی در میگه؟ آقا قتل عمد، شبه عمد، بعد قتل سهلی، بیدی اینا تعریف میکنم. اصلا قرار نیست که بابت حقیقت آدم پول بده که، اشتباه نکنه. این گوشه چون ضربه، آقا بزنی مثال دیگه آتون بزن. شما میزنی ماشین نفر داغون میکنه، چی میگن؟ میگه بار پولشو بده. میزنی شیشه یه نفر میشکنه، میگن چیکار کن؟ بار پولشو بده. میزنی یکی رو میکشیش، تو یک اینجا نیستش که تو مثلا بیا بگی که آقا این شیشه بودم برای پولشو بدن. تو یک عارضه انسانی وارد کردی، پدر در اومده. خب اما اینجا اینه که تو یک ضربه اقتصادی هم به اینا زدی. حالا بوده دیگه، پس عمدش که چی؟ حالا عمدن این کارو نکردی، سهوی بوده، برو یک کمک مالی به اینا کن. اسلام منم در نظر گرفت، نمیدونم هزار رأس شد، هزار رأس از عذرخواهم گوسفند معادل هزار تا گوسفند. حالا یعنی آقا یک انسان مساوی هزار تا گوسفنده؟ نه، واحد پولیه. شطور هم گرون میشه، طلا هم گرون میشه، بعد گوسفند هم گرون شرش تاوان باشه. این هم همجوری میاد بالو. خوب دقت کنید. الان یه سوال از شما پرسم. اگه بزنی شما پای یه نفر رو قطع بکنی، دیش چقدره؟ میگن اعضای جفت بدن نصف چی؟ دیه کامل. دو تا پای یه نفر رو قطع بکنی یعنی چی؟ یه دیگه کاملاتش بده. یعنی چی؟ آقا بیم نتیجه بگیر. چون نصف دیه میادم بزن یعنی زن ارزش وجودش نصف من زن. یعنی اولاغی اومده حرف زد خدا شده. یعنی دو تا چهار تاش هم نمیفهمیده. این یعنی که الان بگیم جفا یک انسان به اندازه کل وجودش میارزد. این میشه دیگه چون دوتا پاش میشه چقدر؟ یه دیه کامل وجود شده. حالا یه سوال بپرسم. بزنید جفاش رو قطع کنید جفچشش هم کور کنید. حالا چی؟ اندازه دو نفر دو تا پاش و دو تا چشش دو برابر خودش میارزه؟ چون دیگه اونو ناکارش کرده عزیز دل من. چجوری بره کار بکنه؟ بیشتر باید اقتصادی پول بدی. برای من گفتم بابا از این حکم عقلانی‌تر از این واضح‌تر هر جایی که به اسلام شبهه وارد کردن همون جایی دست بزن که نقطه قوتشه. از این عقلانی‌تر اعضای تک بدن مثل بینی معادل کل دیگه است. اگر شما یک تصادفی با یه نفر بکنی، یه بلای سر یه نفر بگیری، بویایی یک نفر رو بگیری، حس شامش رو ازش بگیری، یکی از چشماش هم کور بکنی، یک ضربه بخوره تو صورتش، بویایش به سرش بخوره، یه چشمش کور بشه، بویایش هم از دست بده، یک و نیم برابر خود پول جونش باید پول بده. شما نه این طرف بنده خدا تصادف کرده و گفت ای کاش یارو میزدم میکشتم، دم چرا گفت میکشتم شد پول یه دیه 220 میلیون تومان برام دیه بود. زدم یارو لاتو پارش کرد. زنده مونده بود اما جمع میزنن دیگه دست انقدر پا انقدر یه چش داری یه انگشت داری کله پاچه پوری میگیری یه زبون داری سفارش و بناگوش و پاچه و فلان اینا نمیفهمه خود شده. چون چرا؟ چون من به شما میگم چون دوست داره فقط زن مالی تعریف بشه و جنسی هیچ تعریف دیگه نداره. از این سن تا این سن اینا تو سایت دارن توی این کلاب هاشون وقتی طرف میره اونجا آلبوم دارن میگه چون سنش انقدره قدش انقدره دور کمرش انقدره انقدر دلار باید بدی این الان دیگه پیر شده دیگه نمیارزه 30% تخفیف داره. به خدا در مورد حیوان اینجوری بحث نمیکنه بابا، در مورد یک انسان داره طرف بحث میشه. اینو بذاری کنار اونی که زن میاد میگه که توی اسلام میگه که این باید بشینه گوش کنه این اصل وظیفش اینه که قرار عباد الله تربیت بکنه انسان بسازه. کارخونه آدم سازی کجا؟ کارخونه عروسک سازی کجا؟ کارخونه آدم سازی کجا؟ کارخونه کفش سازی کجا؟ این آدم بسازه بعد میشه میگه که برای اینکه به بچه شیر بده بعدش پول بده به بهانه های مختلف مرد رو وادار میکنی که چیکار کنه؟ این پول بده. میتونه تو خونه دست به سیاسفید نزنه بگه کنیز که نیاوردی که حمال که نیاوردی که عمله که نیاوردی تو خونه من وظیفم کار کردن نیست برو یا کنیز بگیر یا خودت بکار کن. اما اگه زنه داره ظرف میشونه داره غذا درست میکنه چون زنه هیچ مردی رو نمیفهمه چون زنه دوست نداره همسرش عذاب بشه میدونه چون نداره دوست نداره هر آتش کن توش کن بچهش بریزن دوست داره خودش درست بکنه. این اون محبت سرشاری که گفتن روی زمین دیگه نمونش پیدا نمیشه فقط تو وجود مادره فقط تو وجود مادره. اینا نمیفهمن بابت شیر دادن به بچهش زن تو پول بگیره اما کدام زنی بابت شیر دادن به بچهش پول بگیره؟ آها این اون مشته است اصلا درک نمیشه. اما وقتی اومده شما زن رو تعریف کردی توی چارچوب جنسی که بابا کارهای همینه نگاه کن از 16 17 سال تا 15 14 15 سال دیگه مثلا میگه مثلا جسم کامل میشی مثلا حالا 11 سال دیگه 10 9 سالگی تو کشور عربی زودتر هر چه به سمت سیبری اونورا بری دیرتر به بلوغ میرسی آیا دیگه مثلا 16 17 سالگی دیگه انسان جا افتادی تا 27 نهایتا میگه 30 سالگی دیگه افول زیبایی بعد خب بعدش دیگه بعد دیگه کارهای تو همین حده کارهای چی کارهایی که من از تو تمتع جنسی بشه آقا این اینو بقیه اینو شیر ببره برای چگانه یه گلی هم بهش میده برای چون خوشش میدار اینجا نیازه به دوست داشته شدنش را ارضا میکند اینم فهمیده بعد این گله رو بده تا بتونه به دختر عزیزش برخی حالا اینم داشتم میگفتم یه بحثی باز شده پرانتز اونو بستم اونو برگردم شاید یه 20 دقیقه از اون شروع کردن و پرانتز گذاشته برخی از ویژگی هایی که آقایون دارن نمیفهمن اینه که وقتی یک مرد غرورش خورد میشه، یک مرد غرورش خورد بشه، شما نمیدونید یک حالت روانی بر او مستولی میشه، هر جوری شده باید چیکار کنه؟ غرور شکسته خودش رو ترمیم بکنه. به خاطر همین وقتی یک بیمحلی از سمت یک دختر میگیره، اگر اون بیمحلی رو بر غرور خودش استنباط کنه، بیمحلی به غرورش باشه، بی نهایت با میل پیدا میکنه به سمت اون. منتها اینجاست، به محض اینکه به او برسه، چون اون زن کارایی و شأن دیگری برای خودش تعریف نکرده، به یک بار اون غرور تبدیل میشه و با اون کشش تبدیل میشه به نفرت. و یکی از آشنایان خودمون که پسری خیلی رو میخواستش، خیلی هر روز دیگه بگیر برن بیا برو فلان، بعد این دخترم بدجور اینو تحقیر میکرد. یه موقع از شما میگه برو پی کارت، من تو رو نمیخوام. یه موقع از فوش میدادم، خب برو همون بیشتر شد. من بهش گفتم یه فلانی، گفتم این تو رو فقط نه خودش هم نمیدونه، بهش عاشق میگه آره، خودش هم واقعا نمیدونه، اینا قبول دارم، خودش هم نمیفهمه چیه در وجودش اکتیو شده و فعال شده. گفتم این به تو برسه تو رو بمیکنه، خدا رو گواه میگیرم همین اتفاق افتاد. آدمی که میگفتم برش میگیره رسید بهش، یعنی یک ماه نگذشت توی وسط اتوبان ارتش ولش کرده میشه رفته لعنت ارتش کرده بیرون برو بود آورد تموم شد. چرا؟ گفتم اینجا اون تو عشق هم داره، یعنی حتی اینا نمیشناسن احساساتی رو که از همدیگه دارن تحریک میکنن، متوجه نیستن. کسی هم که این وسط ضرر میکنه هر دو هم مثلا اشتباه نکنه، هر دو هم منتها از آنجا که روح زن آسیب پذیرتر است، روحیه زن است اونی که بیشتر ضرر میکنه زنه، بیشتر ضرر میکنه زنه. چه تعریفی دارید از شما از کسی که عاشق فردی میشه و برای رسیدن به او سعیش تلاشش رو میکنه، وقتی میگه بابا نمیخوامت، میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، اسید میپاشه تو صورت اون آدم. چیو درک کرده؟ بذار من بهت بگم، یه آنالیز کنیم همین رفتار رو، کاری نداره. بسم الله. قطعا فاکتورهای فراوان داره، یکیش اینه دیگه که برای من نمیجوشه، برای هیچکی نجوشه بهش. دو، درکش از وجود اون زن چیه؟ بگید به کجا زر بزد؟ فقط همینه. هلن کلر مرد بود یا زن بود؟ بلند زن. چه ویژگی هایی داشتی شد؟ بگو چی داشت؟ بله داشته داشت، خیلی هم مرده. هر ببین مرده ها صد تا کفن هم پسونده. من و شما الان توی جلسه توی ایران دارم در مورد او صحبت میکنم. چرا؟ چون داشتش رو برعکس بود جنسی خودش تعریف نکرد. او یک دانشمند بود، یک متفکر بود. حالا یک زن، ای خانم، خواهر من، بزرگوار، دوست داری چه نگاهی بهت باشه؟ نگاه به عنوان یک اندیشمند، نگاه به نیم بگه بابا فکر کنم، من دارم حرف میزنم، من آدمم بابا، منم حرف دارم، منم صاحب فکرم، من صاحب ایدم، یه نکته ای رو میخوام بگم، یا نه فقط نگاه جنسی به اون فرداش. یه بحث ما تو بادی لنگویج داریم در روانشناسی، روانشناسی بدن و زبانشناسی بدن داریم، که انسان ها دست خودشون نیست، با رفتارهای فیزیکی که از بدنشون نشون میدن، نگاه ها، مدل نگاه ها، مردم ها که چشم، پرش ابرو، یه سری چیزها رو میکنن. بعضی استادن اینجور چیزها رو بلدن، عمدن عکسشون میدن که خیلی سخته، یعنی شما صحبتی رو بکنید چون درون شما میتره، مثلا حرف تعجب یک حالت خاصی رو در ابرو به وجود میاره، غمگینی یک حالت خاصی، طرف مثلا متعجب بشه اما نخود رو رو کنه. به خاطر هم رئیس جمهورا کلاس دارن کشور غربی، مثلا به اوباما میفتن وقتی میخواد بیر فوش تیمو بدو، یعنی من برای صحبت کردن چی هم؟ مشتاقم، ترسی ندارم، اون یا حرف رو بزن. نکته دست راست روی دست چپ باشه، دست چپ روی دست راست باشه، کسی که دستشو زیاد جلو صورتش مثلا بیاره این نگه داره، حالا اینجا سرش میخاره یه چیزی ها بسه، اما هی داره عینکشو در میره هی تمیز میکنه، از بالای عینک نگاه میکنه، خود عینک، اینا همش تعریف شده است. اومدم روی برای همین مباحث بین زن و مرد نمیشه چیزا تعریف کردم. حالا من نمیگم چیه، منتها یک روزی بود من با یک دو سه تا از دوستان تو مترو بودیم، متروی اونجوری که خاطرم هست چون جایی که کار داشتیم یا علم و سند بوده یا باقری بود، یادم پله زیاد داشت، یعنی طولانی بود این پله برگش، تا داشتی میرفتی من یک دختر خانم مثلا این پله که میای پایین اینجوری میگی چی میری تو دیگه من یک دختر خانم میدیدم اون بغل وایستاده بود رو به سمت کسی که ما نمیدیدش من بالا بچه داشتم میدن گفتم این خانم داره با یه آقا پسر صحبت میکنه و الان هم که داره صحبت میکنه این الان نگاه غریزی رو هم داره بعد اون دو سه نفر که با من بودن گفتن که نخیر این از زاویه نگاهش نشون میده که این قد اون طرف مقابلش از این چیه؟ کوتاه‌تره و این احتمالا با یه خانم داره صحبت میکنه با یه پسر بچه داره صحبت میکنه من گفتم نخیر من تشخیصم از مدل ایستادن خانم ها بعد که اینجوری رسیدیم پایین ها هر سه چهار نفر اینجوری داشت نگاه کردیم ببینیم کیه داره این بنده خدا یه بعد نگاه کرد که چهار نفر آدم بیکار دارن اینجوری نگاه دقیقا دیدیم یه آقای اینجوری خودش رو چسبونه به دیوار سر داده پایین خب یعنی ازش به خاطر همین بود خسته بود به خود رفقا خب آره بعد بهش گفت از کجا فهم گفت از مدل دست گرفتن ایشون فلان من نمیخوام اینا قطعیت داره اما من رو که به شما میگم من خیلی وقت تو دانشگاه میرم همین میبینم این صحبت یه آقای خانم هست دقیقا همین پوزیشن هایسته چرا کلا سر رو؟ ما داره سوال جزوی کیلو چند میشه داره رو بگر یه کسی بگید که آره ندیده و نشنیده باشه والا ما یه استادی داشتیم رشته حسابداری درس روانشناسی عمومی هم داشت هیلگارد رو درس میدادن خیلی هم کتاب خوبیه کسی که میخوام خودش تو خونه بخونن هم پیشنهاد میکنم یه بخونم بعد سر کلاس بودیم با گچ یه روز آخر یه زد اون تای دختر خانه بود با یه آقا پسری همش پچ پچ میگرد با گچ زد هر چند جایی که باید میزد زد یعنی قشنگ در اینی که داشت اون معامله برقرار میشد اون کاغذت داشت رد میکرد اونجا زد خیلی هدفش که بود خب بابای من شما ها دارم مورده دیگه من از اول ترمه هیچ نمیگم خب بعد جاها رو من عوض کرد روانشناسانه چید اصلا کلاس به یه پویایی افتاده بود چاوه نمیدید خانما رو برد دوتا ردیف آخر پسر دوتا ردیف آخر ما رو کشه هر جلو پسر رو برد جلو خانما رو برد آخر ماجرا حل شد چون اینی که چشمی کار میکنه اونی که الان دوست داره مورد توجه بشه کجاست؟ من که بخی کردش چشم گرفتی چشم؟ بعد خارج از کشورم درس کنده بود یه آدم بسیار توجیه بود خیلی هم شاکی میشد گفتش که ببین لباسایی که اینا تو دانشگاه مملکت امتازه اون موقع زمان ما اینقدر بسید بد نبود ببین هم گفت اینا تو دانشگاه را نمیدن توی کشور مکنه یعنی نور میبره لباس ها هست باید این لباس شما داشته باشید اصلا یه سری خط ریشه که الان تو دانشگاه به سادگی هست اونجا مطلقا رو نمیدن اصلا یقه های یه سری یقه های آقا پسرها رو رانه من به شما بگم پوشش شاید بگم 30-40% از آقایون ما تو دانشگاه ها نمره منفی میخورد تو اروپا تو امریکا یعنی راشو نمیدن خانم ها رو نمیگم خانم ها کمتر هم تو آقایون نمره منفی میخوره اصلا راشو نمیدن میگه تو حق نداری تو خط بشه تا اینجا بیاد این چی هست سر کندل آویز میکنه این نماد چی استفاده میکنه بعد برگردی هم ببینی چون اون میدونی چی میگه اون که نمیخواد به نافی بین جنس این چیزا نیستش که برایش رو قبول بره نافی نفیش هم نیست خیلی هم خوبم قبول داره برایش میاد اوپن همه چی باش برخورد بشه منتها میگه ببینید اینا رو بذاری بیرون چی اینجا جای دانشه دانشگاه نه دانشکاه خب قرار اینجا دانش افزوده بشه این بود که پوشش تعریف شد و این پوشش فقط پارچه و این نیست برای زن اون پارچه است برای مرد سخت‌تره به زنه میگه خودتو بپوشون به مرده میگه چی؟ علاوه بر اینکه خودتو بپوشون نگاه هم کار سخته اینه آقا یه خانمی یه لباس خوب تنش بکنی به تو خیلی یه خیلی شراحت زدگاه راشو میره دیگه اون اگه آدم مریض هم هستش که به چادری هم نگاه قبول دارم اما اینا چی هم؟ معدود هم بینو میپذرم دیگه اون آدم مریض هم بینو واسه این گناه بگیر نمی نمیسن اما این بدبخت ولی نگاه کنید آخر از اولیاء الله بیا تو خیام پدرش در اومده که این من نگاه کنید اوه یا صفر یا صاحب اصلا بالا رو نگاه کنید نمی بایی همیش کلت پایی باش بار بودن دیوان خب یعنی کار سخته رو اداره میکنه به خدا میگه تو نگاه نکن ببین یعنی تو خودت رو از هزاران گزینه بپوشون تو میگه فقط یک کار خودتو بپوش. یعنی اینجا ظلم به من ظلم نیست ها، تکلیف من اینجا بگم، حالا به خود خودمونی ها عامیانه گفتن تکلیف من بیشتر به خدا. اینو جز گناهایی که بهش برخورد جدی خواسته، چون حق الناسه رعایت نکردن حریم جنسی جامعه حق الناس اون دنیا باید جواب پس بده. یه خانم میاد تو خیابون میچرخه برمیگرده میبینه اون دنیا دارن پروندهش رو میخونن، براش نوشتن عذر میخوام 100 تا هم خود ارضایی نوشتن، میگه خدا من اعتراض دارم من این کار هیچگاه انجام ندادم، میگه تو این کار رو انجام ندیدی اما تو خیابون چرخیدی اون پسر تحریل شد و خود ارضایی کرد. برات مینویسن آقا بدن خودم مدفوعت هم بگه تو دست تو خیابون بگو مدفوع خودم. چقدر زننده گفتم عمدن دارم این الفاظ رو استفاده میکنم، خب زنندگیش به همین وضوح تو چشتون بیاد، چطور اینجا نمیتونی بگی صد آدم یه زن میزنی جمع میکنه میبره. اسلام چی گفت؟ بابا جایی که میخوای کار بکنید مسائل جنسی رو بذارید کنار، چون مسائل جنسی بیاد وسط دیگه نمیتونی کار کنی، مخاطب از کار میفته. خب بذارید کنار مسائل جنسی بره تو خونه. در تعریف زن خوب اسلام میگه زن بی حیا یا تو خونه، با حیا تو کوچه. میگه تو خونه هر چه بی حیاتر بهتر، تو کوچه هر چه با حیاتر بهتر. میگه تو خونه آرایش کن، بهترین آرایش رو کن، بهترین لباس رو بپوش، بهترین حرف رو بزن برای کسی که نه فقط تو رو برای رابطه جنسی بخواد، نه همسرته، پدر بچه‌هات، تو فقط یک رابطه جنسی با او نداری، ده ها رابطه دیگه باشه. وقتی مریضم شدی دوستت داشته، وقتی مریضم شدی مریضم شده تو دوستش داشتی، با هم زندگی مشترک رو شروع کردی. زندگی همش رابطه جنسی نیست، اما یک جامعه که همه چیز بشه رابطه جنسی بشه، چیز دیگری جز این نمیبینه عزیز دل من، هیچ چیز دیگه جز این فاکتور وجود نداره. فلزا وقتی ارضا شد تموم شد، با میگه هیچ چیز نمیارزه، حرف بعدی طلاق. این میشه. بعد رفتم توی دور باطل تنفر طلبی، مرده رو دارم میگم، زنم نفته توی تنفر طلبی دیگه، اون موقع هیچی نمیشه بشه. آدم هایی که چی؟ ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، ازدواج طلاق، یه خونه جدا درست کرده برای خودش زندگی میکنه. برای کشور اروپا اینجور شده، طرف میمیره تا یه هفته بوگرنش بلند میشه، همسایی ها زنگ میزنن پلیس به در میشکنن میرن جنازش به هم نمیده. آه بزن این فکر فامیلی کی بوده؟ زن بزن این بر اون بر اون، هر جا یه بچه یه خوش پسند داخته بود. سر داستان سر این اون شهنش همینه. آقا میگه بعضی میگن آقا تو به تو چه ربطی داره؟ ما میخوایم 10 سال برای خودم یه شهن جنسی تعریف کنیم، به شما هیچ ربطی نمیده، ما مخلص شما هست. تو نگاه چیه؟ اینه، من هم اینه میخوام به زور حرف رو مخاطب بکشم بشه کنم میشه. توی اون سخنرانی حجاب روایت عهد اونجا بحث کردم، امروز گفتم یه سری نکات دیگه بهتون بگم، یعنی از این بود هم نگاه بکنید به مسائل. آقایون خانم ها اجازه ندید به شما حیوانی نگاه بکنن. من نمیگم فقط خانم ها، آقایون خانم ها اجازه ندید به شما حیوانی نگاه بکنن. بعضی موقع ها آدم هیچ رابطه جنسی نداشته باشه بهتر از اونه که نگاه جنسی حیوانی بگوش. من جز کسایی که بیشترین نقد رو دارم به وضع موجود جامعه و بالا رفتن سن ازدواج، بسیار جدی هم نقد دارم. این ورور داد و بیداد کردن بعضی جا دیگه، بعد اون سخنرانی ما رو دیگه راهمون هم ندادن به درک. من حق رو باید بگم، این وضعش نیست. انگار که الله همه دست به دست هم دادن که سن ازدواج برن بالا توی مملکت. هرچند بزرگان آقا می توصیه میکنن آقا بیاید بیاید، اون عزم عمومی وجود نداره که یک بسیج ازدواج شکل بگیره. چجوری مسکن بهش گفتیم آقا بسازیم ببینم چی، همه خونه بسازن آقا، که همون هم رفت رو هوا دیگه. درست حسابی یعنی باشه خب همه چی بررسی بشه. آقا آی خیلی که تو 40 بار رفتی منجو بزن به کمره، یه بارو 4 تا جهیزیه بده، 20 خونه خالی داره انداخته، حوصله از طرف اجاره بده، حاضر نیست به دو تا زوج جواب بده که آقا این 2 سال برید اونجا زندگی کنید، نمیام اجاره یک سال بده تا خودشو پیدا بکنن. هر فیلمی که سر داشتم من مسخ 100 بار گفتم، 1000 بار دیگه هم میگم، میتونید بیا جوابم بدید. هر فیلم و هر سریالی ساخته شد زوجهای جوان را در بهترین خونه ها نشون میداد، با بهترین دکوراسیون، با بهترین ماشین ها نشون میداد، توی بهترین محله ها که فقط سر جمع کردن اون خونه به غیر از عروسیه، فقط سر جمع کردن اون خونه حداقل 300 میلیون پول میخواد. بدبختی میشه میداد اینو درس میخونده، آره لیسانسش رو گرفته، حالا بره مادر میگه نه. با یکی از همین دانشگاهی ها صحبت میکردم، بره دانشگاه آزادی هم بود، میگفت بد کردیم یه 4 سال دیگه اضافه کردیم بیان درس بخونن. گفت خب حالا قبلا با دیپلم بحث ما بود، حالا شده که آدم متوقع‌تر. میگه من لیسانس هم دارم. تو حالا چیه؟ قبلا دیگه باز دارید داستان میشید برای چی؟ فوق لیسانس. پیر پسر و پیر دختر دارن درست میکنن. یعنی اینقدر نمیفهمیم که ما برای همه چی سهمیه داشته باشیم، برای متأهلین سهمیه ویژه نداشته باشیم. چرا این کار بکنه؟ مجلس رو چی کار میکنه؟ چه میمون تشویق بشه به ازدواج؟ با دیوانه از برم ازدواج بکنه؟ الان این هم که میرن ازدواج میکنن نگاه دینیشون رو دارن. یه خورده طرف از نگاه دینی فضای دینی یه بابا من که هر روز با هر دختری که عشقم بخواد میچرخم. خرجش هم چیه؟ بگی یه کافی شاپ میبرمش. نه مهریه داره، نه هر روز غذا بگیر برنج بکش ببر، گوش بگیر بیار خونه، برو بیا بریم ننمو ببینیم بابامو ببینیم. هیچ کدوم اصلا از فای فامیلا رو هیچ کدوم اصلا اونا بفهمن شاکی هم میشن. هیچ کدوم هم لازم نیست من ببینم شما و چه هزینه داره برای دیوانم برم از شما. چه جواب دارید داریم؟ نه بیا آقا تو به جامعه فکر کن، الان اینجوریه به همان ما باید خانواده تشکیل بگیم. اگر خانواده بابا این اگه میخواست حق و ناس حالیش میشد و میفهمید اثرات سوء خانواده تک نفره چی و اینجور چیزا که دینیمونشون رعایت میکرد. بیا چی دارید بگیم؟ مردم مچل که نیستن که بابا انعام که صحبت نمی کنید، آدم هم میفهمن. باید منطقی دو تا چهار تا باید داشته باشه. وام به زوجه شما چقدر میدن الان؟ نفر چقدر؟ نه 300,000 تومن که بیشتر خودش بود. 3 تومن؟ 3 تومن 5 تومن. خب نه 5 تومن دیگه، دو نفر تو 10 تومن. با دنبا چه انتظار دارید؟ مگه چی چی ننه بابا اینا پولدار باشن و بخوان بیدن؟ کلا اونم که این نمیشه بابا، اینجوری نمیشه. یعنی شما نمیتونی ببین من خودم بدم میاد، به خدا قسم خجالت میکشم برم تو جایی صحبت بکنم بگم آقا تقوا پیشه کنید. بابا چقدر دیگه تقوا پیشه کنیم؟ اصلا ازدواج اگر شرف را هم نشد حالت خاص پیش اومد بری تقوا پیشه کنیم، نه اینکه اصلا تقوا پیشه کنیم. آره شما ازدواج هم کردیم نمیشه که. یکی از این بچه‌ها رفته بود پیش بنده خدایی، من اینقدر ماجرا شگفت انگیز بود هیچ چیزی نمی‌تونم توضیح بدم که ممکنه یه ذره لو بره. گفتم حاج آقا، گفتم بله، گفتم من بهم فشار داره میاد همینجوری خودشان طلبه بودن. گفتم من دارم فشار میاد طلبه پای 5، یعنی فکر نکنید من طلبه 0 کیلومتر بوده، نه نصف درسش خونده بوده تا سطح 3 برسه. میگفتم برو میگو برو ماسک بخور. آقا دعوا شده بود دیگه، من نگم چی رد و بدل شد چه حرفایی، گفتم برو ماسک بخور که یه خورده مثلا فشار بد نیاد. با ماسک اگه بشه جا مرمون برد با لبنیات بشه جا مرمون حفظش کرد. اینا این دیگه نیست بخور مثلا. من دیگه خودم واقعا خجالت میکشم میبینید جوابی هم دانش کنم و همچنان بابا بیر یه جمعه دیگه کار بکنه. اینا به خدا بسیج عمومی میخواد، یعنی اون مجلس برداره 4 تا قانون درست سازی تصویب، اون دانشگاه ها بیان قانون تصویب بکن، یه قوانین درست بذارن برای متأهلین شرایط ویژه داره، نه متأهلین برای ارشد، برای کارشناسی. خیلی جالبه، نه بچه‌س نمیره. بابا چطوری این میاد تو دانشگاه اجازه داره تحت و بالای مملکت و تحت و بالای مملکت بشونه بنازه رو بند به لحاظ سیاسی؟ قدرت تفکر داره ها، هم ترمک میگه نه ترمک، چون تو دانشگاه بود ترمک تازه میتو دانشگاه اجازه داره همه چی با این چه وضع از فلان از این که علامه تا دیروز پیش دانشگاه بود دعواش بالا می‌کشید حالا من تو دانشگاه اجازه داره همه حرفا رو بزنه این نمیتونه با یک انسان زندگی مشترک تشکیل بده این تو خوابگاه داره با چهار تا جونور مثل خودش سر کله می‌زنه چطور اینجا چطور این دوست دختره رو داشته باشه رابطه بد داشته باشه رابطه درستش رو این همه آدم ازدواج کردن و قدیم دختر 16 ساله ازدواج میکرد 15 16 ساله ازدواج پسره میرفت خدمت برمیگشت 20 ساله تموم 18 میرفت خدمت 20 برمیگشت گفتن خدمت رفت یه آدم شده زنش بده مرد شده زنش بده چطور موقع میشه والا این همین الان بابا خود ما بودن چطور میشه الان نمیشه چرا فکر بوده خیلی این میشه اون ماده شطور مرغه بیساو میگفتن تخم بزن میگفت شطورم گفتن بار ببرن گفت مرغم جایی که میخواد زن بگیر بچه است جاهای دیگه میشه علامه اجازه داره که به همه چیز در همه چیز رو نظر بکنه اگه بچه است اونجا هم بچه است اگه گنده است اونجا هم گنده است یه مشاوره کلاس های مشاوره تنظیم خانواده یه واحد مزخرفی گذاشتن اونا هم همش یه نگیش همش کنترل جمعیت دیگه همش چیز دیگه نداره میخوان اینا زن بدن شوهر بکنن بفرستنشون زیر یه سقف همون توی همون جایی که میرن آزمایش آزمایش حالا قبل ازدواجش میدن این بل که اون آقای میان این خانم یه توضیحاتی میده اونم همش توضیحات چی کنترل جمع چه این مهارتی که ای دختر اگه غرورش همسرتو شکستی تموم بهت بگم غرور مرد تو هیچ وقت نشکن غرور یک مرد خط قرمزشه به مردم بهش بگن ای مرد توجه به زن خط قرمزشه زن بفهم مردش دیگه بی توجه کنه طلاق عاطفی بین اونها شکل میده بسیاری از مشکلات طلاق امروزی اصلا سر بحث مالی این کار نداره اون فلان اینا نیست اینا نیست چجوری دختره خونه باباش بدبخت بیچاره فقیر حاضر زندگی بکنه ها با شوهرش که تازه رابطه بیشتر از پدرش و حتی از زن محبتی بیشتر از پدرش داره اونجا نمیتونه زندگی کنه برای اینکه مهارت زندگی نداره برای اینکه آموزش نداره کجا باید این آموزش ببینه تو کوچه بازار از همکلاسیش از فلان سریال جن بعد انتظار دارید مردم هم درست رفتار بکنن خودتون رو مسخره کردید یا دین رو مسخره کردید با همه این برچسب میخوره به اسلام کجا پیامبر اومد جامعه که پیامبر اومد اونجا به پیامبر رسید در بین اعراب جاهلی که به والله قسم مردم ما قابل قیاس نیستن اگر میگید مردم اعراب جاهلی هم پس وقتی هم رأی میدن یه مش جاهل به شما رأی دادن این میشه دیگه ها پس چرا اینجا میشه نه مردم فهمیدن که به من رأی دادن اینجا میشه فهمیده اما در اگر مردم میفهمن بابا پیامبر توی جامعه اومد به والله قسم این پیغمبر ما نه عصا اجدها کرد نه رو آب را رفت، نه دریا شکاف، نه کور مادرزاد شفا داد، نه مرده زنده کرد یعنی اینها هرچم شبه این معجزات برای زیاد داشته اما اینها هیچ وقت مد نظر علمای اسلامی برای اثبات اسلام نبود پیامبر در بین اون آدم ها مشکل فحشا رو حل کرد، مشکل شرابخوری رو حل کرد برید ببینید چیکار کرد بابا دم دست به خدا سیرش دم دست، قرآنش دم دست، آیه هاش دم دست برید ببینید چیکار کرد از مری خودم نیاورد یه ماش آدم عقب مونده رو آدم کرد امیر مؤمنین چی میگه؟ میگه شما چی بودید؟ از چاله های آب میخوردی که شترانتون دارن ادرار میکردن یه همچین جامعه ای به شما وادار میکنی بید. با چی؟ با دست خالی یه نفر زد به خط یه نفر قبول دارم اون یک نفر ویژه است اما شما میاد آقا شمشیر علی بران ترست یا کلام علی؟ اگر که کلام علی بیاره نهج البلاغه اگر که کلام پیامبر این نهج الفصاحه اگر که سیره و رفتار پیغمبر این همه سیره نمیسان سیره نمیشتن نمیشه عزیزم اسلام یه چارچوبی داره یه برش قرب بکنی اون برش دبه میشه نمیشه این بر قرب کنه و صاف بشه اسلام برای اسلام جنسی ترین دین ادیان دنیاست و از این جهت بیندیم افتخار رو میکنم چرا؟ چون در همه حالات بندش در نظر میتونم که با من خودم تو را آفریدم من میدونم چه نیازی داری ازدواج دائم نشد موقت شروطش این نشد ببینید همه چی رو در نظر شروط میاره میذاره بعد طرفین رو در نظر میگیره نه نکاح الختمی که بین جوانا رایج بشه بشه دوستی مخفی. نکاح الخضر برید تو قاعده در قرآن که اسلام ردش کرد، مظلوم شما و گناه دونستون و زنا دونستون. اون نکاح نیست، نه نکاح اون جمعی که اروپا رو گرفته، غرب رو گرفته، این تو اعراب جمعه بود، نه نکاح المقتی که اون بر بود، نه نکاح البدری که با عنوان سکس زبدری دوباره به دنیا برگشت. همه این رو تو اعراب جاهلی بود و اصلا مضمون نبود، فرهنگ روزشون بود. اونا رو برگردوند. یعنی چی؟ یعنی با نسخه پیامبر تو میتونی اروپا رو هم درست بکنی. برای چی؟ برای اینکه با آدم طرفی. کما اینکه امروز وسایل ارتباطیش تو ما داری که پیغمبر نداشت، می‌خواست با مردم طائف صحبت کنه، یادت میرفت تا طائف اون همه بهش سنگ زدن دندان و مبارک شکستن برای چی؟ من فکر می‌کنم دین قدرت عملیاتی نداره. همین میشه که مبانی سکولاریسم توی کشور میاد داره تقویت میشه. فکر کنم اصلا جا قابلیت اجرا نه بابا، اجرا شده یه بار، اجرا شده نتیجه خوبم داده. اینا بعد میاد فکر کرد بابا، زنی که باش توجیه نشده، دختر خانمی که دبیرستان تو مدرسه همش به فکر جنگولک بازی ها و این آقا این رفیقمون دوست پسرش اینجوریه، اون رفیقمون تو زنگ تفریح فقط صحبت ها اینا باشه. بابا اینا دارن به ما نامه میدن، من هر جلسه تماشه 40 کیلو نامه میکنم تو جیبام، میرم میشینم میرم میره توی کیسه میریزم، شروع میکنم خوندن. بعضی از اینا رو من دستبندی میکنم، یوهایی میفرستم دفتر یکی از مسئولین، یا بشه بخون، بشه بخون چی نوشته، که خیلی هاش هم نمیشه گفت، صلاح نیست گفت. این میشه که جامعه میفته توی دور باطل فقط برای تعریف یکدیگر با عنوان جنسیت نر ماده. تمام شد، هیچ مفهومی نداره. این مرد اصلا مفهومی نداره باشه. مرد تو یه چیزی باش، پول بدی من هم اشغالم بکنم. نه این نیست بشه طرف مرد. این مرد غرورش له شده است. مردی که غرورش اینجوری له بشه ذره براش ارزش نداره. مگه که به زن مهدی و اینجور چیزا بتونی یکم نگهش داری. اما بدون طلاق عاطفی شکل گرفته. بدون طلاق عاطفی شکل گرفته. و این نه تو بیزاره. ما موقعی که زمان ما بحث ها مثل الان شما این فیسبوک صفحه دارید و اظهار نظر میکنید، اون موقع یه اوج مثلا شما تخلیه های روانی و مثلا ولو حتی جاهای تخلیه های جنسی افراد تو چی بود؟ این که یه دفتری داشتن میدادن به بقیه براشون خاطره میدنشتن، مثلا که یه صفحاتی مثلا موضوع میدادن و مثلا بعضی دفتر خاطره دادن موضوع میدادن خدا، پیغمبر، مادر، بلان از چیزای اونجای خدا پیغمبره شروع میشه، مثلا یه عواسط دفتر عشق محبت، نظر در مورد من چیه مثلا، بیا دختر خالش بنویسه، خب آره، بعد اونم چی بگه مثلا، آره میگن دل به دل راه داره، نه مثلا چیزای اینجوری واسه کد و پالسایی بود، آره مثلا اینجوری بود. یه الان فیسبوک و اس ام اس و میشه همش تا پشت سرش اس ام اس میکنه، زیر میز اس ام اس میکنه، فول همه دکتر مامان همه رو بلده. الان یه دیکشنری جدید به وجود اومده، نمیدونم میدونید یا نه، خیلی جالبه. مثلا الان شما بنویسید کیوه، K-I-V-E، کیوه اصلا ما نداریم میگه، خب کلمه هم انگلیسی هم بزن تو دیکشنری اینترنتی میگه این همون لاوه، چون L خب O کنار I، L هم کنار K، این چون تون میخواد تایپ بکنه به جای لاو میبیسه کیوه، این همه از همون لاوه بدونید. یعنی حتی اون غلط های تایپی هم اومده دیکشنری شده فرهنگ ها جه. اون موقع اونجا باید دفتری داشتیم، اون موقع سن و سال نداشتم، شاید اصلا راه نمیده. این دفتر هم میدادم به همه فکر فامیلا میشت. بعد مثلا واقعا همچون موضوعات مختلف بود، یه هرچی به ذهن ما رو یه سررسید دفتر هم یه سررسید رو من برشتدم کل دیگه جایی که میشه هر موضوعی رو مثلا 4-5 صفحه جا گذاشتدم، گفتم مثلا یه جمله بنویسم. اینم بلند کردن از ما، اینم کی پیچوندش، این چه جالبی بود چون آثار عجیبی ثبت شده بود اونجا، چیز جالبی، یعنی من ثبت شده داشتم اینا رو میتونستم بعد حال استفاده کنم و من سند برام نشون بدم اینو. آقا من یادم هست یکی از اقوام عاشق دخترش بود، بعد این اسم رو برام گفتم رویا بود، یک صفحه هم داشت اسم رویا. حالا رویا منظورم خواب بود. آقا شما نمیدید چه چیزایی برای خواب نوشته بود، خواب آره چیز برام. بعد با این ازدواج کرد، با این ازدواج کرد، بعد دو سه سال طلاق گرفت، رفت تموم شد، بکاش، رفت ازدواج دیگه کرد، یه مدت هم مجرد بود، دوباره رفت ازدواج کرد، بعد من دوباره دفتر رو دادم، خب خیلی جالب، یعنی یک جمله مثلا بوده 6 سال قبلش یه جمله بود، وقتی رسیدم اونجا نوشته در اواخر با خودم میپرسیدم من چگونه سرم را با او بر روی یک بالش میگذاشتم. این دو تا جمله خیلی برای من جالب بود، خیلی جالب. حالا من چون اسمم بردم فکر ما میفهمه که ما ایرادم چون میدونم خودش آدم آره راحتیه اینجوری نیست مثلا. خیلی جالب بود برای من دو تا جمله که یه موقع چه چیزایی نوشته بود برای اون لفظ رویا، یه موقع چی نوشته من چطوری اواخر قدم از سرم با یه بالش میذاشتم و چی میشه این اتفاق میفته؟ برای اینکه تعریف درست اصلا وجود نداره، تعریف نقش ها وجود نداره. اگر ببینید همیشه پس اون سوال مطرحه، کارایی چیه؟ پوشش یعنی همین، برای من کارایی که خودم میگم تعریف کن. بله تو میگی من برای تو میتونم کارای جنسی هم بگید داشته باشم، اما برای اون کسی که خودم میخوام تو اون زمانی که چی خودم میخوام با شرایطی که خودم میخوام. بله من برای همسرم میخوام کارهای جنسی داشته باشم، طرف میگه خانم نه تو خیابون برای همه حالا عکس باشم بازم میاد تو خیابون کارهای جنسی داره بری تو خونه بد اخلاقش میاد، چرا باید این زندگی دام پیدا کنه؟ طرف میگه بابا حالا بودم برو میرم زندان امین برو، من فقط با تو زندگی نکنم. عکسش هم داره یارو میگه جونم آزاد آه. این مهریه رو اسمان برای چه گذاشت؟ کابین رو برای چه در نظر گرفت؟ برای اینکه همین سوء استفاده اقتصادی از زن صورت نگیره به خدا آسان، نه اینکه باز این وسیله بشه برای گرو کشی کردن، اینش هم غلط. یعنی چون مهریه سنگینه دختران نگه داره، منظور اینه دیگه ها؟ چون مهریه سنگینه دختران نگه داره چه قیمتی؟ مگه سر کاری که مثلا رئیس کارخونه اداره میخواد اخراجش کنه طرفو بعد میگه که من نه من خب تو رو خود سر کار بمونم به زور باید من نگه داری چون تعهد داری 30 سال من نگه داری. آقا جمع کنید کجا این تصاویر اونجایی شما بیا من باید بچتون آقا مملکت ما باش بدید میدم سبکنی ما اینجوری اینجوری میکنه یعنی یک کلو فهمیدم چون صداش نمیرسه بنده خدا به زبون اشاره داشته نه با همه چی شما و اسرائیل بزن این رو گوشن که برو تصویر برد بسته برو تصویر برد بسته حتی نبینن چه این در تلاوی بعض و بعدا من گفتن نه این نمایشگاهی که خواستن حقوق بشر رو بگن اینجوری شد و فلان نه این همین فروش باشه در اسرائیل زن میفروشن میذارن پشت ویترین قیمتش رو میزنن وزنش رو میزنن اسمش رو made in فلان وزن اینقدر سندش هم مینویسن میگن اینقدر شیکل باید پول اسرائیل که 1.4 میلیون دلاره خب قیمتش رو مینویسن میگن 23,000 دیگه شیکل ایج 19 ویت وزن 55 کیلو بعد خدمت شما آخر ازش هم میشه چی؟ made in اسرائیل بزن کارا دیگه کارا خب نگاه کنید اینه که حتی مثلا اسم این شکل وومن توگوه دیگه خب؟ یعنی شما تو اینترنت سرش کنم میشه تو اینترنت سرش کنم میشه وومن فور زن برای چی؟ زن برای زندگی؟ زن برای تعالی؟ دوست داریم بود دنیا چه تعریف هست؟ یه زن وومن فور سیل آخری گذاشت هم وومن فور رنت رنت یعنی چی؟ اجاره اول برای فروش بعد برای اجاره یه پولم فروشی نمیرسه اجارش هم هست؟ بابا این شده دیگه همین سایت ها به خودم اصلا سایت ها گزینه اولش دوربین میفروشه گزینه دومش LCD گزینه سومش ماشین گزینه چهارمش زن گزینه پنجمش کفش سایتش خودمون رفتیم دیدیم بعد اونجا عکسای اینا رو گذاشته اینجوری قیمتش اینجوریه بعد سفارش بدید فاکتور فروش صادر میشه اسم عین یه کالا تایشون آینه زن یا توی جامعه بیا جامعه چیکار بابا این کچی رو از من بپرسی بفهم این بابا رو برش داری توی بیش سرم باید نمیده اسپیرت پایینه کجای بابا من هم برش داری بدتر شد که بابا برش خوبه دیگه آدم برش داری بله نمیده خوبه دیگه من باید نشون بدم برش داری حالا بزنی من چی داشتم این بابا بلش کنی ببینید خراب کردی رفتی دستم تکون میده برم بریم توی یهودیان ارتدوکس دیرمان اسرائیل. منتها ببین من تا نگفتم عکس بعدی نرو عزیزم من دارم توضیح رو ممنون عکسه یک میدم تو رفتی توی عکس دیگه باید رو کنو بزن ببین اما اولیه رو بزن آره آه توی یهودیت میدونی دیگه حجاب بوده خیلی هم خوبش بوده تو مسیحیت هم بوده تو اسلام حجاب یهودی و مسیحی از اسلام سخت‌تره حجاب زن در یهودیت هیچی نباید دیده بشه وجودش هیچی در مسیحیت اجازه دادن دستاش دیده بشه اسلام گفت در قرص سوره یعنی اصلا اسلام اومد راحت‌تر کرد یعنی راحت‌تر گفت نه بیا تو جامعه منتهی اینو همین خواستم بگم همین نگا کنم توضیح بدم میگه خب بیا تو جامعه که چی بشه بدون میشه اگه به معنی که زن تو کوچه نیاد نه اسلام هم شده نه خب بعد برای چی بزن بگرد خب بگیر بره پارک بره رستوران بره سینما رو این حرف این نیستش که نه چی مثلا به تو جامعه یعنی چی آقا نقش اجتماعی نقش اجتماعی به چیکار کنه مثلا بیاد منشی اینو باشه خب ببینم منشی باشه اونجا کارایی واقعا داره خانم چیز دیگه مختل نمیشه تو اون جامعه نمیخوام یه اینو برام توضیح هیچ کی نتونسته بکنه نفهمیدم از منم شوکه مثلا هواپیما میشم منو میبینن سایه با تیر میزنن همین چیزا مهماندارا خب میگم من هیچ وقت نمیفهمم چرا یکی از گزینه‌های مهم در استخدام مهمانداران این باید باشه که اون فرد زیبا باشه قد و بالاش خوب باشه یعنی چی مگه میخواد چیکار کنه کمک کردن به مسافر که بشینه سر جاش غذا بردن جلو پذیرش گذاشتن برگشتن آمدن ها ببخشید بچه‌ش اگه بالا آورد اون صندلی رو تمیز کردن اینو هست دیگه تو بازه اما تمیز بکنیم اینجوری نه چه کسی باشه آیا نیاز به زیبایی داره چه ایرادی داره کاری مرد انجام بده چقدر آسیب داره این شغل آسیب جسمی بسیار زیاد به آدم داره اولا چون خواب و زندگی آدم یه جوره هیچ جای خواب شب و نمیگیره و جعل اللیل لباسا و جعل النهار معاشا روز گذاشتم زندگی تو کن کار کن شب بیت بخواب و جغده که برعکس شما هست خب الان زار زنیم تو سه بیدارم چهار بیدارم و از صبح تا لنگ زور تا خود دوازده یک خواب این همه متابولیسم و تم سیستم بدن میرزه بدن بلش اصلا من کار هم. خب این خانم خانواده داره یا نه بچهش نصف شب بلند میشه دنبال محبت مادری میره خوره بابای بچه اینا رو ببینیم برگرم سال سال اول چرا باید یک زن برای اینکه اون شرکت مسافرتی با خودش بگه که آقا با فلان ایرلاین با فلانیش بری بهتره با اون یکی اون یکی آره مهمانداراش خوشگل‌تره اون یکی مهمانداراش برونزه میکنن اون یکی نه شنیدی ما به خدا قسم میشینی مسافر کنار دست بگیری میگه دیگه چی بگه میگه نه نیست اینا اصلا نیست اینا وجود نداره ساعت سه نصف شب میرسی توی فرودگاه میرسی این برنامه خواست ساعت سه نصف شب میرسی نیاز اقتصادی مالی داره یکی دیروزی سه چهار روز پیش میام دیروز یه آماری به من گفت من نمیدونم صحیح یا نه اینجا باشی باید بزنی تو سر رو گفت 6 میلیون 800 هزار زن متعلقه در کشور خب اون میخواد بزنه بعد شوهرش معتاد گفته تو زندانه بعد بتونه زن بزنه ایشو بچرخونه یا باید بره خدای نکرده فحشا کنه یا چی یه کار داشته باشه من نمیگم نفع میکنم اصلا نمیخوام بگم وقتی یه جا رو خراب کردم چه خرابی تا تعمیره نمیتونی دیگه جمعش بکنه دیگه باید چیکار کنه وقتی در رسانه ملی ما خانمی که پشت کامیون میاد تقدیر میشه بابا این کار اصلا به ذات زن نمیخوره این کار مردونه است واسه سورش نمیشه این لاستیکو در بیاره تو سن آقا راستی کامیون که ماشاءالله دیگه نمیتونه بپذیر زورش کمتره این کار زور بیشتر میخواد بابا بر کن تو خونه هم جلستی در چیزی نمیتونه باز بکنه بگه تو بدم بگید هست نیست نه نه هم گوشتم نقش اما گفت میده خب پس زنم خوشش میاد وقتی میتونی با کنی میخنده نمیخواد که سر منو بدبخت کنم دیدی نتونستم که باز بکنم من فردا برم نمیگه مردم خوشش میاد لبخند لب میزنه در حال خیلی با میکنه عشق میکنه خب برای چی؟ بابا آن مثلا زن بیتون معدن کن بابا یعنی چی؟ یه زن بیتون نون خشکی باشه یعنی چی؟ چرا اینجا میبینید؟ تو چشتون میاد؟ بعد آدم مثلا اینجوری بزنه؟ بیا به کارا رو بسنجید آقا روحیه مرد کار اصلا ارتباط نداره شما یک من با پلیس راهور جلسه داشتم با یکی رو صحبت کردم، میگه ما آسیب روحی داره میبینیم. و از اونایی بود که سر تصادف میگه من 3 سال کارم نبود. یهویی زنگ میزدن میگفتن آقا فلان جا تصادف شده، با 190 تا بعد میرفتیم خودمونو برسون. هر لحظه احتمال چی؟ می چند نفر از این بزرگواران همینطور جانشون از دست دادن. خودش تصادف کرد، خودش ماشین لاستیک ترکید چپ کرد، از دست رفت بخاطر اینکه خودش برسونه. میگم میرسید اونجا یه یعنی سری نصفش نیست، مغزش ریخته رو. بعد میگم اینو برداشت میبرد، میگم ما این ماشین رو میبرد کنار پلیس را تا اینا حل بشه. میگم بعدش هم وقت بوی تعفن میومد، تیکه گوشتای از اینا که مونده بود توی بدنش تو ماشین. میگم من دارم آسم. حالا شما برید یک زنی رو بذارید در چند جایگاه. با من بوده دیگه تو سخنرانی داشتم مثلا یه تصویر نشون از سوریه، مردا انگار نگاهشتر دارن میکنن، خانم همه پوششون رو برگردن اخ و آه و گف و این چیه و فلان اینا شد. بابا خب درستش هم همینه، این آفریده برای یه کار، این آفریده برای یه کار دیگه، اینا کنار هم دیگه هستن که درست میشه. اما ببین نقشه رو قاطی کنیم، مردم شد تو خونه لنه بچه بشه، خانم هم بلنش برسن کنیم، یه سر چیزا میگه بابا بهتون بر نخورده به شما خانم، والا بذارید همینه. بعدش ما باز میخوایم ماورا بعد کات کنیم صحبت ما رو، یا رفیقای داخلش رو کات کنیم به درک ما نخوام به خاطر اینکه حرف حق نزنیم. خانومی سر کار نره خانواده تشکیل میشه، اما پسری سر کار نره خانواده تشکیل بگیر. ما داریم دو قبضه زدن میکنیم، هر خانومی سر شغلی میرود که جایگاه او بگید نیست. اینو میگم نه همه شغلا، نه خیلی از شغلا هست که جایگاه اون زنه، هیچ کسی جز اون زن نمیتونه اون شغل بهترین معلم بر بچه های ابتدایی معلم زنه بهترین، چون اون میفهم مثلا مرد حوصله نداره. یه خورده سرسلم یادم دیگه معلم ابتدایی ما تا سوم خانم و چهارم دیگه شما هست شد نمیشه حرف بزنید، هر بده میکیش داری شد خفشی تر یه میزه رو میزه اصلا همه ادا قفل کرده. خب بابا اون زنی که حوصله داره این بچه خودش میبینه. خیلی مشاغل دیگه من نمیخوام بحث بکنم سر، اما وقتی شما رفتی آقا یک شغل را از یک مرد گرفتی دادی به یک زن، تو اول این شغل به یک زن ندادی، شغل به یک خانواده را از هم پاشوند، یک مرد را باید دوبار کار کنی و تا موقعی کار درست حسابی هم نداشته باشه نمیتونه پول داشته باشه، پول نداشته باشه نمیتونه ازدواج بکنه. چرا؟ چون خودتون به همچین کسای دختر نمیتونید. خیلی واضحه مملکت تلفن توی دور باطل، تفکرات پراگماتیستی که به هر هدف وسیلت توجیه کنه، گندی که زد تو جامعه ما، یک طبقه متوسطی در کشور ما به وجود اومد، طبقه‌ای که مصرفگرا متوقع، اینا ویژگی هاش بود. هر کسی که از روستا بلند شد، خدا باعث بانیش رو بگیم چیکار بکنه، از روستا بلند شد اومد توی شهر، یه تولید کننده تو روستا هست شد، یه مصرف کننده تو شهر زیاد شد، دو برابر ضرر کردیم. بعد امروز باید بریم به مردم بگیم آقا اونایی که تهران میرن بیرون یه پول بیشتر بهش میدیم. خب باش، من یه کارمند مثلا پایه مثلا 14 ام، من از تهران بلند میشم میرم کجا؟ میرم مثلا فرض کن یک شهر مثلا کوچیکی اسم نمیبرم، 40000 جمعیتی 100000 جمعیتی، میرم اونجا اونم یه من پایه چند بودم 14 بودم، اونجا یه پایه 14، من باید حقوقش بیشتر بگیرم دیگه، درسته؟ چون من دارم میبرم میگم یه خوبه پوله پوله من بدی برم دیگه. بعد این آقای ظلم در حق اون پای 14 که تو اون شهر هست نیست؟ اون چرا باید یه نفر همرده او برای بیشتر پول بگیر؟ چرا؟ چون از تهران اومده. خب منم میرم از تهران برمیگردم. نه نه اون موقع که اینو اندیشیده نمیشد دیگه، همینجوری تراکم فروختن و همینجوری بیاید فقط زمین بخرید و پول رو واریز بکنید به حسابا و اینا، این میشه این گندی که روز بالا اومده نمیتونن بیان. یه زلزله احمد الان میزنه تو سرشون از سر زلزله تهران. نمیدونم چجوری هم باید مردم گفت که برید بابا اگه زلزله 2 میلیون نفر تو میمیرن. خب این میشه اون ببین همین رفتارهای نسنجیده و نه اینجوری کار کردن. با تصویر بعدی ببین اونجوری دوباره چیز نکنه، هم پایین بزن هم دوباره چیز نکنه. چی شد؟ قبلی چی بزن؟ هم پایین رو بیان اونجوری کلمات برو بزن برو چند برو هم اینا برای اینکه حجابش رو اصلا زن یهودی نباید باشه. اینا مثلا زنی که صورتش رو نشون میرفت و خاخاماش رو فتوا میگرفت که ما موهامون دیده نشه باید روسری ببندیم. بری بعدی به اینجا مدل های مختلفش هم اینجا توضیح داد. بری بعدی بزر وقت نداریم باشه. اون ارتودکس جو اولیه که گل قرمز زنده کمرشه، بعدش کاتولیک، کاتولیک نام یعنی مادر مسیح کاتولیک بود. اون بعدش ارتدوکس مسیح ارتدوکس اونم مسلمان. ولی مسلمان حجاب بیشتر به سمت جنوب شرق آسیا میخوره. خب چهرهش هم همونجوریه. من تو برام یه مثال فقط. حالا البته اونم بگم الان ارتدوکس جوی الان ها ارتدوکس جوی قدیم یعنی یهودی ارتدوکس قدیم خیلی بیشتر به تاثیر بدی. حالا به قبلی به قبلی رو اون ارتدوکس جو نگاه بکنید. پیرن سفید دامن سیاه یه گل رز به بغل کمر یه پوستر من به خودم اون طراح لباسش براش یه لباس درست کرد برو جشنواره کن نمیدونن که خب یه پوشش نماد هویت ملی کشور ما نداریم لباس های ایرانی خوب یه بنده خدا خودش خبره لباس پوشیده سا اما لباس ایرانی ها بگید نیست این لباس یهودیان چیه؟ ارتدوکسه اگر هم میگید من اشتباه میکنم اصلا شباهت اون لباس نداره او دیگه بحث دیگه است این نگاه کنید یک کلمه دید این طرف رو میتونم بردارد آب به اینجا در توضیحاتشون میدید که چقدر موتون بیرون بشه چکار کنه بدش کنید بردارید اون یک یهودی و قبلیه من هم بوده تون نده اون یک یهودیه خدمت شما عرض بکنم ارتدوکس که اون موهای زنش کلاگیسه بعد ما اومدم به این سمت کلاگیس بذاریم اولش هم موهای خود رو دیده نشه خب بابا این اگه مو حداقل ما نمیدونیم دلیلش چیه اسلام صد هزار تا دلیل داشت یک از دلایلش اینه که موجب زیبایی بیشتر میشه خب معلومه کلاگیس که خوشگل‌تره که از موهای خود طرف احتمالاً خب حداقل این چی میشه این باعث جذبه بیشتر میشه اینا ببینون چیزا میشه که آدم مبنا رو گم میکنه برید بعدی اینا خواهم کلاگیس بپوشید بعدی عمامه‌ای که برای خانم‌ها توی اسرائیل الان سرشون میخواد که مثلا میخوان حجاب هم داشته باشن اما مثلا نداشته باشن بعدی اینا هایی مثلا میرن یه پارچه دور کلاشون میبزن بعدی این حجاب زن یا میدی مقابل حجاب دیوار ندبه عکس قدیمه نگاه کنید حجاب کامل کامل تصویر بعدی این حجاب برکا این خانم که سمت راسته این تو اسرائیل این عکس بود اورشلیم فکر نکنید من هم تو جمهوری اسلامی عکس گرفتم تصویر بعدی زوم کنید این زن یهودیه متدین در اسرائیل حجاب دینی اینا باید اینجوری باشه حالا طرف سرلخ بکنه هیچ ربطی به یهودیت نداره هیچ ربطی به مسیحیت نداره هیچ ربطی به اسلام نداره دوست داره بشه بگه مسلمان هم مسلمان تصویر بعدی اینا نگاه کن اینجا اورشلیم تصویر بعدی آنها نشون داده جلو دیوارم بری تصویر بعدی آرمانم تو اروپا ببینید حتی روبند هم دارم میبینید روبند هم دارم بعد بشم میگم برکا برکا هم برقه دیگه برقه برکا قیب قاف به کاف داره میشه بعد حالا بری تصویر بعدی مرحبا با حجاب خیلی کنم بعدی یک زن یهودی تونسی مال مرود قرن 19 بعدی یهودی فلشا روبروی دیوار نوده با حجاب کامل بعدی این همه شو یهودیه تصویر بعدی این هم باز یک زن یهودی در اورشلیم به طور مقدس بعدی عکس های بسیار قدیمی که مثلا یافته شده حالت آثار باستانی داره به این زناشو محجبه تصویر بعدی زن یهودی یک زن یهودی خب اینو ببندید به فولدر برگردید به فولدر مسیحی ها چند انتظار افتاد نگاه کنید این مسیحی های ارتدوکس هست این یک نرم یک مادر روحانی الان همین الانش این که اجابه یه سوال حضرت مریم اجابه چجوری همین یعنی اینجوری میکشن دیگه درسته بچه شما مثل حضرت مریم نیستید نه بابا فاتحش خوندن رفت این الان مسیحیت اونجا یعنی مثل این چیز مثل سنته دین نیستش که یه چیز سنتی مثلا همه چیز شد برفته بعدی چه فرما مثلا تصویر بعدی هم مسیحی ما این توی جنوب کشورم یادم نیست که این شهر بود سخنرانیش توی مسجدی هم این میلادی هم بود یادم این چرا را آموزی میاد تو مسجده داشتم اون تصویر قبلی هم برگردیم یک دیگه هم برگردیم این رو نشون دادم بعد یه گفتم که این مادر روحانی رو ببینید بعد یه بچه کوچیک جلوش گفت ننه روحانی اینه بچه یه روز زوم زدنش بلند گفته کل اون جلسه رفت رو هوا دیگه. تصویری از حضرت مریم میکشن، حالا میکشن حتی قبا به همین کشیدتون چیز بگو در رو که ما قائل بریم که حضرت مریم حجاب کامل بر مبنای دین یهود داشته، یعنی حتی صورتش هم دیده نشد، مگه اینکه برکا رو مثلا بالا میزدن برای سری کار رو داشتن، یعنی حتی برکا داشتن. به تصویر چادره که هنوز هم مونده ها، این یک سنت ایرانی هست که لفظ چادر کلمه فارسیه. خب چادر ما هر چیزی که بپوشونه چادر استفاده می‌کنه، بیرون هم که می‌خوای بری تو بره بیرون چادر می‌زنه، یعنی شما رو بپوشونه در مقابل باد و باران و آفتاب. بعد برای بچه‌ای الان هم هست تو بعضی از منطقه روستاهای ما بچه رو می‌بندن به پشتش و بغلش رو تو بزن کارش رو انجام بده، یعنی لفظ چادر بوده یا تو اقوام هندو اروپایی بوده، خیلی قدیمیه. خب این تصویر از خب این حجاب کامل می‌زنه مثلا فقط دست داشته باشه تا مچ. خب تصویر بعدی آروم آروم مثلا ببینید فیلمایی که خودشون درست میکنن، ببینید میره فقط صورته، همین مثلا پزشک دیکاداری که نشون میداد میدید فقط اینا سرشون دخ بود، یعنی از گردن تا نوک پا پوشیده بود، لباس پوشیده داشتن. یعنی خب میگم حتی تا همین قرن گذشته بود، اما به یک بار اصلا حجمه رسانه‌ای کاری کرد خوشون داشت. الان چند تا نقطه در اروپا انتخاب کردن، یکیش همین نه پاریس داشتم مغازش رو خوندم 15 کیلومتری مونیخ بود یا پایتخته آلمان، این شهر شهر برهنه بود. الان چند تا نقطه رو آلمان بعد دارن راه می‌ذارن که هر کسی وارد این شهر بشه باید کاملا برهنه بشه، که خود مردم آلمان الان واکنشش رو بدن این چه وضعیشه، تمام اصول رو داره زیر بار، اصول عقلی رو نه دینی، دین خیلی وقت اونجا رفت بر بست رفته، این با همه چی دیگه داره. چه کسی پشت این جریانن عمدن اینا رو میاد، یا همجنس بازی که داره اینا بحث می‌کنم یا همجنس گرایی بره ببخش به تصویر بعدی نامی بخونید. بعدی این الان اروپا سوال، یعنی همین الان مادر روحانیشون اینجوری هست به تصویر بعدی. بعدی این یه زن مسیحی اومده میگه چرا میگید حجاب نباید باشه، چون خوشم حجاب داره، چون خودش هم حجاب داره. یه مستند این اونور آبیا ساختن از زندگی یهودی ها تو ایران، دقت کنید نکته مهمه. اومدم با خیلی از این کلمه خودم مصاحبه کردن، با اینا مصاحبه کردن که جالب، گفتم از انقلاب اسلامی ناراحت بود، نه چون انقلاب اسلامی شرایط دینی آورد و برعکس ما یهودی های میده، یهودی ایران جز یهودی های مذهبی هم، یعنی یهودی لایک نیستن، کار دینیشون خیلی مقیدن انجام میدن. بعد گفت برعکس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی یه شرایطی فراهم کرد که ما جوانامو سالم‌تر ببینن مثل یهودی های اروپا نشن. خب چون جریان صهیونیسم از یهودیت تفکیک شد، یعنی بود منفک می‌دونیم، یعنی جداست از هم، اون یه جریان مثلا دین قبول ندارن صهیونیست. تصویر بعدی یه آرمان طولی شد دیگه بچ. تصویر بعدی خب حالا می بعد یعنی هر چه نشون بده خدمت شما اصلا ایران هم بالا بده. ایلام 1003 پیش از میلاد، 5000 سال پیش و اسلام که نبود، این حجاب یک زن ایرانه. این هم نگاه این اکثر برمارو اون درست کنم، شما به جایی اون سنگواره رو بخورید پوشیده کامل. تصویر بعدی دوره هخامنشی. تصویر بعدی این برای ما شاید من و تو هم هست، این هم از روی سنگ اینو باید یه کاری هم میکردی که مثلا یه خود قشنگ تر کنی موهای دختره هم مثلا زنه هم بودن بریزه بیرون. خب یعنی اصلش حتی موها هم پوشیده بوده. تصویر بعدی این آقای دوره پارتیان دست سمت تصویر سمت راست شما ببینید، اگر اسکرول داری اسکرول رو بچرخونه این زوم بکنه روی صفحه آفر. خب این نه اون سنگاره نشون بده خدا بالا احسن. خب نگاه کنید این کاملا پوشیده گیره کنید، موهاشو برده زیر سر یه امامه مانندی بسته روی اون یه پارچه انداخته تا فقط گردنش دیده بشه. تصویر بعدی دوره پارتیان نگاه کنید، این اون آوردن این طرف مثلا احسن در شما یاد بده خودش دیگه کنید. بعدی مجسمه الهه مادر در دوره اشکانی، ببینید همین الان هم حجاب خانم روستایی ما چجوریه، همینجوری همین شکلی بود. گفتم فکر کنم حجاب مثلا اسلام بوده، نه خیلی اینقدر تو ایران حجاب ریشه داره که افرادی مثل ویلدورانت فکر کردن اصلا حجاب از ایران به اسلام رفته. ویلدورانت اینو نوشته، میگه حجاب از اسلام از ایران رسید، چون در خود قرآن نخونده بوده نمیشه آیه داره تو قرآن. تصویر بعدی فرش بسیار قدیمی که پیدا شد در خدمت شما عرض بکنم. شما می‌بینید یک زن ایرانی رو با پوشش کامل داده شده. تصویر بعدی ملکه آذرمیدخ با تاج و چادر دوره ساسانی کتاب مشرق زمین. این تصویره کتاب مشرق زمینه. الان بزنید آذرمیدخ، یه سری پان ایرانیست بخوان مثلا آذرمیدخ رو تبدیل کنم به یک الگوی من چه شکلیش میکنم. بیا تصویر بعدی بال نرمیاره و دیگه. خب تصویر بعدی اینا سنگایی که مملکت ما پیدا شده، اینا همشون زن میبینید پوشیده پوشیده است. بعدی دوره صفوی که دیگه اسلامی دیگه واضحه. حالا اینو رد بکنید. صفوی است. این بودایی. این زن چی بوده؟ اونام پوشش داشتن. اصلا که ما بشر فهمید و حیرون فرق داره. اما یک لحظه چی رسید؟ حبوط انسان شروع شد. و اون شد این فرهنگ از هم گسیخته صهیونیستی و دوره توبه رسیده. من اعتقاد دارم بشر به بنبست خوردن و دنبال راهکار دارم. خودم رسانه ما خوابن، راهکارم دست ماست، بلد نیستیم به اینو معرفی کنم. چهار تا شبکه دو سه می ندیم، بیا اینو بگیم. تصویر بعدی زرتشتی ها. تصویر بعدی این زنان هندی که اینا حجاب خاص، این دختران زرتشت ها. شما این حجابش عین حجاب اشایر ماست. یه خورده جلوی موشه که همون تو این زرتشتی نباید بیرون باشه ها. حالا اینا دیگه خودشو گرفت. یک شب یه سانت هم داره شما بیخ باشه. تصویر بعدی تنبان اینو تا زانه میاد، از زانه باید پالتابه پاشو میکرد. بری تصویر بعدی یعنی قشنگ ده لایه پوشش بدن خودشون تنشون میکرد بعد در همون موندن. این نگه داریم زیرش میشه زرتشتی ها. این زن زرتشتیه. حجاب هم اجباری نبوده ها. تصویر بعدی بازم دختران زرتشتی هم. تصویر بعدی فرش معروف پازلی که نگاه کنید بازم زن و پوشش کامل کنید نوک پشت رو میشوند. تصویر بعدی هم تمام شدی ها. بعد این برگرد دونه دیگه ارتدوشتی که دیدیم اصرادی ها. ایالت خودمختار یهودی ها رو اینجا ایالت خودمختار با 30,000 جمعیت درست کردن در امریکا با قوانین خودشون اداره میشه. کسی هم را نمیدن. نگاه کنید زندگیشون نونواییشونه. بری تصویر بعدی بچه هاشونه که همشون یه کودکستان های خاص با شکل مذهبی بزرگیشون میکنن. میگن ما نمیخوایم بچه هم در دست بریم. تصویر بعدی فروشگاه های اینا. بعدی این الان حجاب حداقل میخوام بگم این حجاب یک زن یهودی ارتدوکس نیست. بازم نگاه کنید نسبت به امریکا شما میگه فقط سرشون بخت. بعدی از تو بازشون بعدی اینجا یک نفر دستگیر شده. پلیس اونجایی که دستگیر کرده تصویر بعدی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شلوارک بشه. بله اونجایی تو بیخود کردی. اولش تابلو زده میگه میخوای بیای تو شهر ما این قانونی نشون یا رعایت کن یا نیاد. با شلوارک شلوارک رو برای مرد چی میدونن؟ بد حجابی میدونن. الان اینا از تهران بلند میشن میرن شمال. خب تو شمال همین شهر شما رو با مردم دینیمون دارن. ما بیشترین سید تو کشورمون تو مازندران داریم. خب بدونید آمار سادات تو مازندران از همه جای ایران بیشتره. بعد جز اولین جاها بودن تو کشور ما شیعه شدن. و اینا اصلا خدمت شما اصلا رایه میبینی طرف هم ماشهش هم پیاده میشه با شلوار. خب خیلی زشته. خب این لباس رسمی باید تنت باشه تو شهر جدی گیره ما آدم بریم میچرخی. این فکر نکنم ما بگیم پوشش فقط برای زن و والا بلا به خدا حرفا نیست. خب یعنی خود این رو باید رعایت میکنیم یه خود بفهمیم. ما رفته بودیم شهر شمالی سخنگوی شما دیگه مسئولیشون میگم من نمیگم کی گفت. میشه رو گفتش که شما تهرانی ها وقتی دارید میاید شمال به رودبار که میرسه فکر میکنید دریا شروع شده شلوارتون رو در میارید. میگم بابا خیلی مونده تا لب دریا از رودبار تا دریا خیلی راهه. حالا واقعا بعضی اینجوری فکر میکنه بابا حالا خودت خانواده خودت به گند کشیدی چرا میگی توی جامعه دیگر داری خراب میکنی. تصویر بعدی ببینید تصویر شد بعدی حالا اینا میخواد دیگه ببندش رو بخواهم بگیرم اینا سرچ کنید توی ایالت خود مختاره یهودیان در امریکا میاد ببند تصویر کریاس جوال اسمه منطقه شد. خب حالا نمید حالا گیری من میخوانم اونجا برید نگاه کنید که خیلی از این هنرپیشه هایی که به عنوان الگو برای من شما معرفی میکنند چهره واقعش اینطور نیست. پسر خوشش اینو دوست داره زن این شکلی ببینه و زن این شکلی داشته باشه، حداقل کسی شریک جنسیش این شکلی باشه. دخترم مجبور بشه معادل، چون تقاضا تغییر کرده، تقاضا پسر است، تقاضا تغییر کرده، مجبور ارزش رو چیکار کنه؟ تغییر کنه. هی میخواد شبیه او بشه، مثلا ذاتاً لباس شبیه آنجلا جولی نیست، میاد سعی میکنه خودشو شبیه او بکنه. این مسابقه میفته. توی مسابقه چیه؟ یک مسابقه خیلی عالی بین خانوم ها برای باب میل شدن کیا؟ مردا. این بقیه نشستن اونا مسابقه میدن خودشون رو خوشگلتر کنن، یعنی خوشگلتر که نه سلیقه است، زیبایی هستن، باب سلیقه کی کنن؟ مرده بکنن. خود چرا بدش بیاد؟ حالا این نه بازگان گیری منم ببینه چه تا هست از همون اولشون بده بسر خود این بچه قیافه اینا رو بدون وش و با بعد از وش من آوردن، سیاوش قبل از وش، سیاوش بعد از وش. نگاه کن مثلا این تصویر که الان رد نکنه تو رو خدا، این تصویر رو که یکی که بخواد ببینه فکر میکنه مثلا یه زن 60 ساله باید پوستش اینطور صاف بشه، در حالی که اینطور نیست. اما مرد که حالیش نمیشه، چشمش میبینه میخواد ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل میکنه. بعد میگه برم چی؟ بسازم خنجری تیغش نیشش ده پولا بزنم دهن چشو سرویس کنم که دیگه اینجور چیزا نمیره. بس رو آخرش متعقده بریم بریم تصویر بعدی. اینا بدونامش چه بیر کاملا معمولی که اصلا من بهشو بشم میگم نرم زن و دختران ایرانی بسیار زیباتر از اون نرم به متوسط. خب جز دختران زیبای دارن، اصلا شما تو گوگل تا می نویسید وای ایرانیان، چرا ایرانی ها، اسپیس بزنید این میاد وای ایرانیان وومن آر بیوتیفل، وای ایرانیان وومن آر سو بیوتیفل، چرا زن های ایرانی ها زیبان. و یه چیز جالب تر به تو میگم، نمیدونم ربطش چیه، اما پوشش برای زن زیبایی میاد. خیلی جالب. چرا؟ چون وقتی میبینید وای مسلمز، چرا وومن، چرا زنان مسلمان، اول چیزی که میاد اینه چرا زنان مسلمان زیبا هست؟ چون اسلام هیچ وقت به نژاد نداره. چینی مسلمان هم داریم. خوب دقت کنید، رعایت تغذیه اسلامی، رعایت برخی از احکامی که اسلام برای زنان داره توی نوع غسلشون، توی همه بحثایی که دیگه که دارن، این موجب زیبایی زن میشه. چون زیبایی رنگ پوست همسان با هورمون‌هایی که تو خون ترشح میشه رابطه مستقیم داره، با آرامش اعصاب رابطه مستقیم داره. اینها اینا هم چیزی که اسلام میفهمه داره میفهمه. پس بعدی نه قبل از باشه بعد از باشه تصویر بعدی این کیم کارداشیان این قیافه شما میگه شما به واقع این اینجا من در رنگ و لابش بکنم بور باقر جا بنامه میپوشن و مردم. تصویر بعدی روز قضا بچ کنم بعدی مردم میکنه زن تصویر بعدی این آیه آرنولد شوارزنگر. آره اینجا تو این فیلم‌ها این اتفاق میفته دیگه، به زنم یه هیکل شیش تیکه نشون میدن برای مرده، یعنی این مرده باید هیکل چی داشته باشه؟ شیش تیکه داشته باشه. با ما هیکل شیش تیکه بدبخت نداره، این تو ذهنشه، یعنی اینم برای اینجا میزن. آره آرنولد رو زمانی که اون ریخته بوده نشونش میدن، الان که چروکیده دیگه نشونش نمیدن. برو بعدی. بعدی من نمیگم نداره برو بعدی. اینا صورت رو صاف میکنن، این کیفیت اینجا بوزش ما، این صورت پر کک و مک و لک و پیس و اینجور چیز هست، همه رو بردیم بای چرلا با تصویر بعدی. خب تو رو خدا نگاه کن، این بریتنیه. خب سه تا تصویر بالا تصویر عادی خودش، سه تا تصویر پایین بعد از بشه. حالا اونجای وسط هم گریه کردن نگه، اون تصویر سمت راستی بالا گوشه، اون تصویر عادی اومده این رو خوشه. حالا ببین پایین ببین چی تعبیر بده الله. بعد پسره اونو که نمیخواد که، اولا عکسای قبل از وششون گیر نمیاد، نمیدونه که بعد از وش میخواد، این میشه تقاضا عرضه. بعد مبتنی بده میشه چی؟ میاد الگو میگیره از اون شبکه ما، نمیخوام اینقدر روشن شب که موقع یه جوری گند زدن تو این کنار یه زدن میتونه حرف بزنه تا میشه چی ماخور این گند بابا یارو مدرک یا دوباره نه به خدا واسه همونجا ارائه میشه دیگه. دستور بعدی اینا خودش الان اون قدیم وریه بره توی اتاقی آرایش کنه بیاد بیرون تو باور کن این همون تصویر بعدی آره اینا الان این بحث آرایش نیست از الان اینا میرن دیپلم میگیرن دبی دیری من صحبت که فکر نکنم جای سخنرانی میکنم من اگه بحث پزشکی برای قلیون پیش سه تا دکتر رفتم وقت گرفتم بهترین های کشور رو یکیشون هم تلویزیون دعوتش کردن اسمش رو نوشتن بعدم پیداش کردم رفتم گفتم اینا علم من بگو یعنی چی با بعض از این مشاطگران رفتم نشستم صحبت کردم خب اونا که حرفه ای و خیلی در واقع مشتری دارن اینجور چیزا مثلا یه عروس درست می‌کنه میلیون پول میگیرن اینا رو من رفتم باشم صحبت کردم مثلا اون میگه ما اصلا که آرش ما گریم میکنیم مثلا اصولش اینه اگه سایه تو بغلی مثلا دماغ بندازی بیرو کوچیکش کنی نمیدونم چی چی بحثایی داره یه علمی شده برای خودش مثلا آقا طرف تو صدا سیما من برنامه‌شم شبکه دو بعد این چشات میبنه یه چیزی میزنه به صورتی که نور رفلکس نداشته باشه من چشام بسته بودم که تو چشم نره دیگه اینا رو که این چیزا من چشام وا کردم خودم خودمو دیدم خوشم اومد سفید به فیچ شدیم اینجا لک و فیسا همه را آره بعد گفتم اینا چی مواده که میزنن اینا دست دخترها رسیده یا نه من نگران بودم گفتم اینا رو اینا پیدا کنن دیگه بدبختی ما خب گفتم گفت از اخیراً یه خورده گرون شده من بررسی کردم می‌خواستم ببینم گرون شده خدا مثلا تحریم و اینجور چیزاست یعنی نمیاد دیدم نه ببین اینجور چیزا تحریم نداره دیگه آره تو اینجور مسائل مثلا تحریم شده بکنن عالی همش می‌ریزن با چاق اینا همش وارد میشه گفتم من دیدم نه تقاضا بالا رفته یعنی موادی که من متوجه شدم پیدا کردم گفتم خب بدبخت شدیم تصویر بعدی خب این جنیفر لوپز بزنیم قبل بچ بعد بزنیم تصویر بعدی بعدی یه تا من نگفتم اصلا تصویر بعدی روحش هم بحشت بعدی تصویر بعدی ما کسایی که صوتی بدنی داره گوش میکنم یه سری اکس ها سمت بذارم بینو بگم یه سری اکس ها سمت دارم تو اینترنت اینا رو نشون میدم شما تو اینترنت بزنید یه مثل before makeup after makeup قبل از آرایش بعد از آرایش تو گوگل ایمیج بزنید اکس هاشون بیاد خب بریم تصویر بعدی تصویر بعدی بعدی نه همه شده نگاه کن من وقت بذاشم از هنرپیشه خواننده سیاه‌پوست سفیدپوست نه همه رو گفتم آوردم تو ببین بابا داستان چیه گول نخوری تصویر بعدی تصویر بعدی بعدی تصویر بعدی تصویر بعدی باز باشه تصویر بعدی بعدی سه چهار تا دیگه کم بوده تصویر بعدی باشه چون هنر پیشه معروف برای همین تصویر بعدی تصویر بعدی عکس روی سامی لوکسه قبل بش بعد بش تصویر بعدی آه عروسک هایی که برای بچه ها فرنگ سازه میکنن چشا درشت لبا پروتست شده دماغ هم نباشه بهتر حالا نه دارم کوچیکش رو داشته باشی آه بیر جلو آنه اینجوری اینجوری بردار و دماغش که اینجوری باشی تصویر بعدی عروسکاش هم اومده این مالی یه یهودی ایرانی براتس مثل که براتس مالی یه یهودی ایرانی واردم شده کشور من بره تصویر بعدی مدل های اون قیافه براتسی الان میبینید شما بیونسه نامی کمپل اون نوع قیافه که برای من ایران آدمش هم معرفی بود تصویر بعدی اصلا این ببینید شیطان فرد این کاباریست هم هست تکشش بود گردن چه بزن تصویر بعدی سرکار خانم آنجلا جولی بالا خودش پایین کیه من میگم خودش خب اون چهره گوشه سمت راست چهره عادی شو مثلا یه جوانیش که زیباییش هم بوده اونجوری بعد نگاه کنید اینو به چه شکلی میاد مثلا رنگ چشاش یه جور سبز یه جور آبی همینطور عوض میشه بابا این جوان نمیفهمه که دروغیه آخر زمان همین میشه دیگه سحر میکنن چشمان ان شاء الله این قوم موسی جادوگرش چیکار میکردن؟ قرآن چی میگه؟ یو خیله الهی، خیال میکردی مار میبینی، چی؟ سحر کرد چشمانشان رو. میگه تو یه چیز دیگه میبینی، اصل این اون نبوده، همون سحر این بار با جادوی رسانه. اگر وسیله جادو کابالیستا عصای موسی میدونن، میدونن حضرت موسی اینا جادوگر میدونن، پیامبر نمیدونن. اینجا همون عصای مقدس، چوب مقدس قولی بود. اینجا داره یه کار دیگه میکنه، یه علم این وسط این مرمت کردن، شما فکر کنید میشه چوب درخت راش. قرآن میگه یو حرفون علی کلمه عن مواضعه، اینا استاد جاوزه کردن کلمه. تصویر بعدی این هر کارش کنم من خودم. تصویر بعدی خب خوبه تمام شد، به من کلن جمعش کن تو من عرازم جمع کنم. پس بفهمید خانم ها توی دور باطل افتادن برای اینکه عرضه جنسی خودش که مرده چی خوشش اینجا رو تا جایی که بود میخواد همون قیافه هست، این قیافه رو نداشت میره گریم میکنه، گریم جواب نداد عمل میکنه، حاضر بر زیر تیغ جلی. این میشه که ما داریم روایت هایی که رسول الله فرمود در آخر الزمان پزشکان مسخ میکنه چهره مردم، یعنی عوض میکنه. الان اینه که عمل میکنه همشون شکل عمل دقت کردی؟ لباشون پروتز میکنن، گونه هاشون رو چشاشون رو میکشن، لباشون کوچیک میکنن، اینا مثلا کنار هم دو سه تا اونا با هم میچرخن. میبینی یکی از دوستای ما گفتش که با خانم بچم سوار آسانسور بودیم، لبام پروتز میکنن یه ماده این تزریق ادامه پیدا کنه، این ماده توش اگه فاسد زود بشه. آره میگه وایس بودیم بچه ما زد زیر گریه که اینا دید این فاسد شده، این لبه نصفش افتاده بود. بهش گفتم بچه‌ام مثلا بابا جان این آدم اینجوری نگاه می‌کنه، اینا نمی‌خوام توهین کنم به کسی، می‌خوام بگم ارزش توی خواهر بزرگوار من خانم محترم ایرانی شهری نبود که اون مردی که تو خیابون تو رو ببینه خوشش بیاد یا نه، اون پدرش من چی هست که مبنای زندگی تو باشه؟ من چی آخه اون بر مبنای اون تو خودت رو قیافت عوض بکنه؟ بله همسر اگر می‌خواد اون یه بحث دیگه است. خب اون همسر حق نداره بیاد دیگه روی خلقت تو دست بزنه، نه شأن انسانی تو رو باید ببینه. خب حواسمون رو جمع بکنیم. اینجا چه اتفاق میفته؟ یه نکته ظریف هم بگم باور کنید اینا جدی گیره تو نمیان، همچین تحلیلی هم نیست. واسه خودم علکی میشه شما نمیکنم ها، به شرط چهار نگاه بکنید. این میشه که تا دیروز اگه یه نفر رو چپ بشه اون برا نگاه میکرد، احساس میکرد به ناموسش داره نگاه میکرد، نگاه میکنه شیاب سیلونه تو میکشه بیرون. خب الان چی؟ خودش دست زنه رو میگیره تو خیابون میچرخونه، میگه خوشحال کن خانم تو خیابون ببیننت. این یعنی چی؟ خوب دقت کن، یعنی خود اون مردم فهمیده این وسیله به خود زدنه. شما یه نفر یه ماشین خوب داشته باشه، ماشین خرید 100 میلیونی 200 میلیونی میشینه تو خیابون دور میره دور دور نه میاد ماشینش رو رخ بکشه، بعد ماشینی که قدیمیشه مدلی رو پورشه میاد اونم چی و مازراتی و این چیزا که ما اسمشو شنیدیم. خب یاد آره نشون میده. بعد یه مرحله میرسه که این سبب چیه؟ میگن غیرت دیگه مرد نداره. چرا مردی غیرت نداره؟ چون غیرت بر چی داره آدم؟ غیرت بر چیزی که قابلیت تعویض داره زیاد خیلی ندارم. ارسشی شد؟ اما یک چیزی اگر تو حوزه حریم اون فرد باشه ششای طرف رو در داره. ششای طرف. یه موقعی بود تو حیوانات مختلف نگه داشتن بدترینش چی بود؟ کفترگرایی. میگه نگید باز دیگه، کلا میگم بازار نه دیگه، هم جنس باز نه دیگه، هم جنس گرا. کفترگراها تو پشت بوم میرفتن گفتن چرا به حیات مردم آپارتمان نبود، یه پشت بوم تا 40 نفر میگه به حیات مردم تو چی چش بر میگیم خوش به شیریه. اگر چش اون فرد رو بزنی در بیاری چششو در بیاری، خب هیچ ایرادی نداره. اما اگر حالا یه جوری دیگه باشه این بیاد جلو چشم من چی؟ اینجا کار سخته ما رو میگه مردو بکنه. یعنی خیلی جا اگر دیگه ها بله زنه بی حیا شده مردم بی غیرت شده. چرا بی غیرت شده؟ چون زنه دیگه زن نیست، کالاه، ماشینه. چه باور نمی کنید؟ این هر ماشین منطقه تو کشم هنه اینقدر تابلو نشده مثل اون فیلمی عکسایی که اینجا به تو نشون بدم اینقدر تابلو نشده. اما هیچون بعضی از رفتارها که جامعه سر میزنه باید بری علت شناسی کنی، بری فاکتور اصلی اثر گذارش که برای چی غیرتی رفتار کرد. خب الان برای کسی خوشش میاد میگه ببینید من با چه کسی رابطه جنسی دارم دلتون بسوزه. من قشنگ یادم هیچ وقت یادم شیراز بودیم اون سالای بود بعد من در قول میرزا بعد یه پارکی داره فلکه گازو هتل شیرازی هم میگم، یه پارک کنار پارک آزادی، کنار هتل اوما شد. ما از درس تماشا میکردیم تو چمنای دراز میشون خسته بودیم. شیراز هم توی مود اصلا با تهران این قیمت طلا، یعنی سریع انتقال پیدا میکنه. چون شهر توریستی خیلی از اونور آبیا میان اینجا، این شهری که محل تضارب عقاید و ادیان مختلف بود. یه خانه به من رد شد، من که کلم تو سایه بود اینجا دراز شد چمن زیر درخت و این رفیق ها میگفتن بعد اما یه خانه خیلی بدجور مثلا اون موقع، الان مثلا مثل اون تیپ زیاد میبینیم، اما اون موقع خب نبود. امیدی آدم قربالش هی سوراخاش عوض بشه، یعنی گشادتر بشه. قربال این موقع صدا سیما رو دیدی یا متقصد مثلا اصلا یه تارمون نباید بریم دم انتخابات که بشه تا اینجا ببینن. خب این قرباله خورده معیار شاغوله خرکشی جاش عوض میشه. بعد آره یه زمانی که مانتوی ملت میده اینجوری نهام کردن، حالا عوض شده معیارا. بعد این گفتن او بعد حالا یه آقای هم دستش دست این بود و رفت و اینا اولین حرفی که زدن حرف خیلی سخیفی زدن زشت من بدونم حالا مفهومی شما فقط شما یه گفتن که ببین این کی که با این آدم رابطه جنسی داره، مثلا با تو کوی زنه نبودن، تو کوی مرده بودن. میخواد پوز بده. خب من دوست داری بسیار پوز دادن کسی باشه به خودت بوده. به من چه؟ من رو شرط بلا میخوام. ولی این از این جمع دوره. اما برید زندگیتون یه جوری که انسانیتتون رو ببینن. این زندگی تموم شدنیه. رفتنیه. برای هیچ کی وفا نکرده، برای من تو هم وفا نخواهد کرد. زیر خاک خواهید و خواهید رفت. اگر اون دنیا هیچ چی طرف قبول نداره، حداقل یه کار، حداقل دوست داری قسمت بعدها بمونه. برو بزن به خاطر انسانیت تو بشناسن. نبخواد ببین بگو جنسیت منو نبین. همین همه حرف پوششی، همه حرف اجابه جنسیت منو نبین. منم یه آدمم. فرض کنید یه خانومی میخواد یه فردی میخواد یه بحثی مطرح کنه. یه دونه یه پشت پرده میشه گردانه میشه. نه بیا بیرون ببین تو به شما چرا میگی؟ حرف منو گوش کن. اصلا نمیخوام ببینم. بحث مرگ مؤلفو مگه ما ندیدیم؟ برای یه بحث داریم تو بحث نقدهای ادبی و غیر ادبیش هم داریم. تو نقدهای علمی هم بعضی مطرح میکنن. میگن مرگ مؤلف یعنی چی؟ میگن آقا شعر رو بخون، اجازه انجام شعر رفیع نشستی شعر رو میخونی، شعر تو نقد میکنه اجازه دفاع نده. یه ما منظورم این ساکت شد. این چرا؟ یه بابا تو مرگ مؤلف تو شعر رو گفتی دیگه تموم شده رفته. همه جا که نیستی کنار شعر دفاع کنی که. ها؟ باید همون منظوری که شعر خودت میرسونه چی؟ الان سراف سبیر زنده میشه باور کن که بابا من خیلی های حرفو کردم میشه اصلا تو شعرم گلیم ببین به چه نکاتی اشاره کردم مثل حافظ. باور کن حافظ از اینجا من این نکات مد نظرم نبود اینا دارن میگن من خبر ندارم. آره بابا فرض کنید مرگ مؤلفه. بابا تو چرا به جنسیت افراد داری نظر؟ الان چه واقعیت کشور ما داره اتفاق میفته؟ همه دنبال استخدام های که تو محل کارشون اینا خانم ها استخدام میکنن. بابا قشنگ می نویسه تو آگهیش می نویسه با روابط عمومی بالا، این روابط عمومی بالا کده. قدیما می گفتن آقا ببخشید روز بخوام ویلا با ژیلا ها؟ اما چند وقت پیش بود سخنه داشتیم شما دیدم نوشته یه پلاکارد که دستش یه نوشته ویلا با ویلا با ننوشته به اینکه نشده. خب میخواد کودشون بده دیگه. وقتی مثل با روابط عمومی بالا یعنی آقا تو هر روز باید اینجا رو سرکرده بزنه باید این معنای عادی شه. اما معنای پنهان داره. اون دختر خانم اومده به دفتر رو میگذاشت من رفتر اینجا نیاز مالی دارم خواهم درس هم بخونم. پدرم نداره. هزار جا مشکل داشتن. میگم رفتم اونجا خیلی هم. اون موقع مثلا حقوق یه منشی 400 تومن بود. مثلا من یه 700 بهت میدیم. آره خود عدد رو شدیم اول بیام. وقت گذاشتی یادم نیست. و بهت 700 میدیم. این 300 تومن اضافه هزینه ارتباط جنسی تو برای شرکت. میگم من گریه کردم اونجا زدم بود. خب بابا یه چیزایی هستش که به خدا دهن آدم بسته است. همه خودتون هم میبینید. میدونید دیگه گفتن نداره. العاقلو یکفی الاشاره. عاقل کافی یه اشاره بهش بکنه. خودش متوجه بشه. خب سرتون درد بودم. عذرخواهم درد من به اذان مونده. ولی سریع‌تر. ما تمام کردیم. گفتیم تا 8 قول میگه چون نکشم و کشم. چرا چون. امیدوارم که هر جا کسی در کلام خداوند متعال سالم سلامت و خوشبخت باشید. سلامتی خودتون میلاد گذشته که مرتب بزنید.